Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allah'ım sallâ. Sallu alâ tabîb-i kulûbina Muhammed. Allah'ım sallâ alâ seyyidina. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allah'ım sallâ alâ seyyidina Muhammed'in. وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Evvelce bir yedi buçağı alalım erkene falan dedik fakat sonra tabii zaten akşam namazı ilerliyor. İlerlediğinden yeni biz yine sekize çektik. İnsanlar da bu hususta kararsız kaldılar. 7.30'da başlıyor mu, işte başını kaçırıyor muyuz falan. Onun için biz 8'e sabitledik inşallah. Herhalde Ramazan-ı Şerif'e kadar da böyle gider. Sohbet 8'de Fatih'te, Halit Caddesi'nin üzerinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nde yapılıyor. Buradan canlı olarak yapılıyor. Önce başlamak yok yani. Bu durumda. Şu andaki şeyimiz budur. Bundan haberdar edelim. Uzaklardan gelen kardeşlerimiz ona göre yarım saat. Önemli tabii yarım saat geç kalınca adam. Ben radyodan dinleyeyim, televizyondan dinleyeyim diyebilir. Başını kaçırmak istemeyebilir. Onun için saat 8'den evvel başlamıyor yani. Burada sohbet bundan sonra böyle devam ediyor. Edecek inşallah Rahman. Ondan sonra Şifa Şerif derslerini bir hafta yapıp bir haftada diğer konular oluyor. Öbür türlü de tabii görüyorsunuz 2,5 saat, 3 saat oluyor. Çok geç oluyor. Geçen hafta da buradan gittim, hasta oldum yani. O bakımdan bir hafta Şifa Şerif, Şaban Şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayıdır. Şaban Şerif'te 4 hafta yaparız peş peşe. Mevlid-i Şerif Rebiyül Evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayıdır. Onda da 2 ay, 4 hafta peş peşe yapılır. Geri kalanlarda 1 hafta Şifa-ı Şerif dersi yapılır. Zaten geçen hafta faslın başına getirmiştim konuyu. Fasıldan önümüzdeki hafta Şifa-ı Şerif dersi yapılır inşallah. Bu aralarda da işte bugün biraz şehitlik hakkında, fazileti hakkında birkaç hadis-i şerif rivayet edeceğim yani inşallah. Çünkü Afrin operasyonu çok büyük engellemelere maruz bırakılmak isteniyor. Türkiye'de bunda kararlı gözüküyor. İnşallah hayırlı kararlarda istikrar ve istikamet nasip eylesin. Amin. Rabbimiz amin. Tabii şehir içinde bunlar kümelenmişler. Şehir içi işi zor. Sivil halk olduğu için bu şerefsizler sivil halkı siper ediyorlar. O bakımdan veya çoluğu çocuğu siper ediyorlar bunlar. Bunlar insan hayatına bir değer verdikleri yok mu? Bebek katilleri bunlar. Onun için operasyon zorlaşacak. Yani inşallah kolaylaşacak da zor zamana geliniyor şimdi. Köyleri ele geçirmeye benzemez bu şehir içinde ama belki de daha da kolay olur inşallah. Ümitliyiz ama milletimizde bir kenetlenme var. Birkaç PKK ile birkaç da PKK seven kitapsızlar, vatan hainleri hariç elhamdülillah %90 küsur bir ittifak var. Yani %10'da bir vatan haini payı her zaman koymak lazım. Efendim, bu birlik beraberlik görüntüsü içerisinde Rabbimizden nusret talep ediyoruz. Dualara devam etmek lazım. Hasbunallahu ve ni'mel vekil 450 kere Efendi Hazretleri böyle zamanlarda 28 Şubat'ta da çok devam ettik. Bu kafirlerin birleştiği noktalarda kafir, zındık, neyse işte hepsi birleşiyor. Görüyorsunuz geçen de 300 kişilik bir çapulcu grubu Şii milisler Afrin'de PKK'ya yardıma gelmeye çalıştı. İşte ordumuzun bombalaması, yolları bombalaması sayesinde geri çıktılar. Bu bir denemeydi. Bakalım Türkiye kararlı mı, kararsız mı, gelene gidene yani engel oluyor mu diye. Eğer orada tabii ordumuz bombalamasaydı bunlar bütün Şiileri dolduracaklar oraya. Orada birkaç tane Şii beldesi varmış. Şii beldesi varmış PKK'cılardan. Yani aynı zamanda PKK, aynı zamanda Şii yani PKK'cıların. İki belde var. Bu beldeleri korumak için tabii Şii milisler gönderildi falan. Sonra bugün TGRT'de ben bu haberleri biraz TGRT'den takip ediyorum. Diğerlerinde bakıyorum yanlış şeyler çok oluyor. Yorumlar çok oluyor. O yorumsuz doğruları veriyor yani. Ondan sonra çok basında, yayında çok mason var. Lyons var, farmason var, Vehhabi var, Şii var. Bin türlü bela var yani. Her Müslümanım diyen de doğru dürüst Müslüman değil. Yani TGRT'nin haberlerine ben şey diyorum, takip ediyorum şahsen haberleri. Saat 5 idi işte. Böyle bir çorba içiyordum buraya gelirken. Çıkarken yola orada baktım. Saat 5'i 1-2 geçiyordu TGRT'de. Bugün yani. Diyor ki meğer o milislerin arkasında İran çıktı diyor. Haberler söyledi bugün. Yani belliydi zaten Şii milisler olduğunu ben duyunca. Çünkü onun arkasında Suriye rejimi Esed de olsa esas arkasında kim çıkar? İran çıkar. Çünkü Şii hassasiyeti mezhepçilik yapıyor. Türkiye hiç mezhepçilik yapmaz. Çünkü devlet burada mezhepçilik yapacak durumda değil. Bir beldeye giriyorsun, bir beldeyi kurtarıyorsun, teröristi oradan çıkarıyorsun. O belde Şii mi, Sünni mi, devlet buna ayrım yapamaz. Çünkü orada Şii de olsa halkın suya ihtiyacı olur, ekmeğe ihtiyacı olur, zorda kalmış olur, esir olmuş olur. Onları kurtarmak Türk askerinin görevi. Türk askeri orayı temizlediği zaman oraya yardım etmeye gidiyor, öyle mi? Şimdi bütün haberlerde ne görünüyor? Allah razı olsunlar, dualar, şeyler, bunlar bizi mahvetti diye. Türk askeri, sonra Türk askeri Müslüman efendim gavur gibi yapar mı? Haşa yani. Amerika geldi Irak'a, özgürlük vereceğim diye. Kaç milyon insanı kesti, kıtır kıtır kesti. Kaç milyon insanı ırzına tecavüz etti. Kaç milyon insanı memleketten sürü Irak'a mahvetti. Amerika geldi IŞİD efendim bahanesiyle Suriye'ye. Şu anda Suriye'de yani tabii Rusya da geldi, İran da geldi, ayrı dava hepsi, bütün gavurlar birleşti orada. Nihayetinde 6-7 milyon muhacir oldu. Kaç milyon efendim şehit var. Bu kadar insanın yine ırzına tecavüz edildi vesaire. Şimdi bu yani gavurlardan, mezhepsiz kitapsızlardan ne bekleyeceksin? Bunlarda merhamet olmaz, şefkat olmaz. Gelip de senin ne hastalığın var diye hasta kontrolü yapar mı? Bak şimdi Mehmetçik nereye girerse hepsine hasta muayene kontrol yapıyor. İlaçlar veriyor, erzaklar dağılıyor. Efendim imkanlar seferber ediliyor. Çünkü Müslüman Mehmetçiğin yapacağı iş budur. Ehl-i Sünnet Mehmetçiğin yapacağı iş budur. Efendim ama mezhepçi yaklaşımlar, biliyorsunuz Haçlı Şabi Ehl-i Sünnet'i kesti, ciğerini yedi yani. Ciğerini yedi Haçlı Şabi. Kasım Süleyman'ın Tugayları, Şii milisler. Ha şimdi de Afrin'de PKK'ya yardıma geliyor. Ya bunlardan yani ne medet bekleyeceksin? Bunlara Müslüman diye arkanı dönebilir misin ya? Güvenebilir misin ya? İsrail, Amerika, Rusya neyse İran'ın rejim politikası, ben halklardan bahsetmiyorum ama rejim politikasının mezhepçi yaklaşımı insancıl değil. Ama bizim Mehmetçik ne yapmaz? Şiiymiş, Sünniymiş, yardımda ayrım yapmaz. Bu en nihayette insandır. Şii'yi bırak, Ermeni de olsa, Ezidi de olsa, Rum da olsa, Yahudi de olsa orada mağdur. Buna ekmek verilmeyecek mi, su verilmeyecek mi? Hastaneye götürülmeyecek mi yani? İslam'da böyle bir şey yok ki. İslam'da böyle bir şey yok. Onun için Mehmetçik, İslami yaklaşımlarla, insani hassasiyetlerle yürüyüşünü, kutlu yürüyüşünü sürdürüyor. Allah tamamına erdirsin Celle Celaluhu. Ama yanaştı tabii biraz. Herhalde bu hafta, bir de hafta içinde yani Afrin içine girilir gibi bir haftaya kadar. İnşallah bu teröristlerin Afrin'den temizlenmesi icap ediyor. Çünkü bütün uyuşturucu Afrin merkezde yapılıyor. Yani şu anda bu Mehmetçiğin Afrin operasyonu yani hakiki şehit bunlar yani. Bu Mehmetçiklerimiz var ya böyle yani. Normal bir şehit de değil yani. Üst seviye bir şehit bunlar. Çünkü burada zulmü durduruyor. Bu kafirlerin bu PKK'de dinsiz, efendim ne diyorsunuz onun adına? Neydi bunların eski? Yok ya, Marksist-Leninist'ten de gerisi ya işte. Yok be, geçen hafta söyledim işte. Zerduş ya. Zerduş heykellerini Afrin'e koydular. Milleti Zerduş'a taptırmak istiyorum. Müslüman Kürtleri, Müslüman Arapları gavur etmeye uğraşıyorlar. Kürtlerin ekseriyeti Müslüman. Türklerin de ekseriyeti Müslüman şimdi. Müslüman olmayan Türk de vardır. Müslüman olmayan Kürt de vardır. Bu ayrı bir şey. Ama ekseriyeti Müslüman bu milletin. Hem de iyi bir Müslüman, Ehl-i Sünnet Müslüman. Bunları Zerdüşlüğe çevirmek için Zerdüş heykeli koyuyor, ona taptırıyor. Camileri yıkıyor, adam kendisi mi? Kulağımla dinledim haberlerde. Bizi camiye göndermiyor diyor. Cami cemaat yasak diyor. Ne camisi diyor diyor. Camileri yakıyor, yıkıyor diyor. Ondan sonra efendim, burada büyük uyuşturucu tuzaklı şeyleri var. İmalathaneleri var, fabrikalar var. Bu baronlar bütün Türkiye'deki gençleri de bunlar zehirliyor. Yani şu anda hem çoluğumuzun çocuğumuzun canını alıyor, hem parasını alıyor, uyuşturucu parasıyla da Mehmetçiğe kurşun sıkıyor, oradan da askerimizin canını alıyor. Böyle bir şeye, kısır döngüye, işte geriden beri gelen düzenlerde göz yumulmuş demek ki. Bunların uyuşturucu trafiği bilinmiyor muydu yani? Daha Diyarbakır, şura bura birkaç aylar evvel, yani bu Afrin operasyondan evvel devamlı tarlalar, arsalar, efendim Hint keneviri, Hint keneviri, Hint keneviri, bütün dünya yani efendim o Lice'de, Mice'de dönümlerce, hektarlarca Hint keneviri vardı da. Görmüyor muydun haberlerde yani? Memleketin içinde yapıyordu yani. Şimdi son birkaç yani ay diyorum, bak sene diyemiyorum. Sene diyemiyorum. Son birkaç aydır uyanış var. Tabii bu FETÖ'nün gitmesinden oldu. FETÖ temizlendikçe askeriye de astına rücu ediyor bak. Ya yani geçen 3 gün evvel 170 görevli asker gözaltına alındı FETÖ'den. 170 görevli muvazzaf asker alındı. Bu sizden sonra sohbetten. Yani durumu görüyorsunuz. Hala muvazzaf 170 tane muvazzaf ne yapar ya? Adamın elinde silah var. Adamın elinde silah var. Öyle bir hassas noktada bir tane bile muvazzaf FETÖ'cü hain çıksa memleketi en hassas noktada savaşa sokar. Savaşa sokar ya. Yani. Bir Rus uçağını düşürme şeyinden ne hale getirdiler memleketi? FETÖ yaptı onu. FETÖ'nün pilotu yaptı. Bunları gördük, geçirdik. Onun için tabii hükümete de Niye geç kaldınız, erken yapmalıydınız? Eleştirileri geliyor ama bunları görmüyorlar. Bunları mülazaa edince adam FETÖ'yle nereye gidecek? Hainle nereye gidecek yani? Hala 170 görevli ya. Daha bitmedi ki lan. En tehlikeli görevli çünkü. Asker silah var elinde adamın. Onbaşı mıdır, yüzbaşı mıdır, nedir rütbesini bilmiyorum. Hani ben genel haberi gördüm 170 sayısını. Şimdi onun için sen Afrin'e niye girmiyor? Ya kardeşim sen Afrin'e girip burayı temizlemezsen burada uyuşturucu devam ediyor. İnsan ticareti devam ediyor. Milleti köle yapmışlar. Bak orada baronun bir tanesini işte anlatıyor haberler bugün. Abdülay'mış işte adı. Bilmiyorum Abdülhaydır da Abdülay mı olmuş nesin ne? Şeytanın kulu yani şerefsiz. Herifin 1,5 milyon dolardan 5 tane villası varmış. 1,5 milyon dolardan. Bir de at hobisi varmış. 4 milyon dolar da at çiftliği varmış. Afrin'de. Bütün uyuşturucuyu bu yapıyor. PKK'nın Afrin görevlisi başı. PKK'nın Afrin sorumlusu. Bütün uyuşturucu. Ne kadar genç varsa silahlandırıp Türkiye'ye karşı para çok. Para gani. Zaten gavurlardan da geliyor. Türkiye'ye karşı bütün askeri şeyi şehit etmek için bütün gençleri, gençler istemezseler yani biz yapmayız, etmeyiz, bu işe girmeyiz deseler o villalarında infaz ediyormuş. Yani Kürdün çocuğunu infaz ediyor yani. Burada şimdi bu Mehmetçik nereye gidiyor? Kürt kardeşlerimizi kurtarmaya gidiyor. Kürt kardeşlerimizi. Canlarımız, ciğerlerimiz yani. Hepimiz akraba olmuşuk yani. O sonra dinimiz, mezhebimiz, vatanımız. Ha velev ki vatanımız bir olmasa. Ona Suriye vatandaşları da var. Ve onlar Suriye zaten Esed onlara vatandaşlık vermedi. Kimlik de vermedi. Türkiye'de böyle bir sorun var mı? Türkiye'de kimliği olmayan biri var mı? Milletvekili de oluyor. Bakan da oluyor. Başbakan da oluyor. Özal Cumhurbaşkanı da oldu yani. Türkiye'de böyle bir sorun yok ki. Nereden uyduruyorsunuz Türkiye'de ayrımcılık var? Adam size 50 senedir babasından, beşarından efendim hiçbiri size kimlik vermedi. Şu anda bile hiçbir ülkenin vatandaşı değiller. Kimlikleri yok. Yine Müslüman millet, bizim millet bu işe el atıp da inşallah onların da kimlik sahibi olmalarına, efendim imkan sahibi olmalarına bu Mehmetçik vesile olacak inşallah. Mesele budur. Burada kim kime zulmetmeye gidiyor ya haşa ya bizim Mehmetçik ne? Müslüman çocuklarımız nereye gidecek ya? Anca çoluğa çocuğa oyuncak yediriyorlar, yemek veriyorlar, şeker veriyorlar, evlere yemek veriyorlar. Adam orada Kürt'ün çocuğunu infaz ediyor, Müslüman Kürt'ün çocuğunu. Villada tarıyor. Ya diyor bunu savaşırsın diyor ya da diyor öldürüyor yani. Ya bu çocuğun anaları babalarına yazık değil mi? Bunları kurtarmak lazım değil mi yani? Bu uyuşturucu trafiğini durdurmak lazım değil mi? Bu fabrikaları ele geçirmek lazım değil mi bunlar? İmha etmek, uçurmak lazım değil mi? E burası böyle durdukça bu Afrin'de efendim bu Türkiye rahat edebilir mi? Devamlı uyuşturucu trafiği, devamlı insan kaçakçılığı, devamlı efendim bilmem ne kaçakçılığı. Bu kaçakçılık dediğinde kolay bir şey değil. Milyon, milyar dolarlar dönüyor bu kaçakçılık piyasası. İlle uyuşturucu olması da lazım değil. Ama kime gidiyor? Fakir halk, garibanın biri bir çay kaçır getirmiş de 5 kuruş kazanmış değil ki. Hepsinin haraca bağlamış PKK. Hepsini kime haraç ödüyor? Hepsi PKK'ya haraç ödüyor. Anlamıyor musun? Ona göz yumuyor. Sınırlar herifin elindeydi bugüne kadar. Her yer... sen ne diyorsun? Diyarbakır'da bilmem ne mahkemeler kurmadı mı lan? Birkaç sene evvel. Hendekler sürecinde. Haraca bağlamadı mı milleti? İstanbul. Sen İstanbul'da durabilecek misin acaba ya? Burada oturuyor şerefsiz. Oturuyor. O mason basınlarında şunda bunda. Elinde kalemi bilmem nesi almış oraya yazıyor. Savaşa hayır. Ulan gelsinler de sana... Efendim diyeceğim bir şey, efendim süngüyü soksunlar bir tarafına, münasip tarafına. Ondan sonra bakalım o gazetede, o rezidasta oturup da öyle Mehmetçiğin kanı üzerinden konuşabilir misin şerefsiz? Savaş lazım değil. Böyle şeyler yapmayalım. Senin gelsin karına kızına tecavüz etsinler de, senin oğlunu tarasınlar da, o zaman göreceğim seni, namussuz. Yahudi uşakları size. Savaşa karşıymış. Savaş mı var burada be? Cihat var burada. Dinsiz kitapsız gavurlarla uğraşıyoruz burada. Savaş diyor. Ne savaşı var? Ondan sonra karşıymış. Doktorlar birliğiymiş. Bilmem tabipler birliğiymiş. Ben size dedim onların ne kadar DHKPC kafalı, solcu kafalı birlik olduğunu. Daha o konular olmadan bir hafta evvel mi ne? Burada benim sohbetimde geçti. Bu doktorlar birliği de sıkıntılıdır bilmem ne. Tabipler birliği. Hep dedim solcular. Bir şeyler dedim. O haftada bunlar savaş bildirgesi yaptı. Savaşa hayır diye. Ne savaşı ya? Milletin çoluğu çocuğu burada uyuşturucuya müptela almış. Memleket elden gitmiş. Daha İstanbul'da girilemeyen mahalleler yok muydu? İstanbul'da girilemeyen mahalleler yok muydu birkaç sene evvel? İstanbul'da kümelenmiştiler. Efendim bu PKK, HDP'de bunların taşeronu. Ondan sonra Kandil'e bağlı HDP diye bir şey yok. HDP Kandil'e bağlı. Bu adamların mahalleleri, bilmem neleri, beldeleri hemen hemen işgal edip artık diğer insanların evini, ocağını taşımasına mecbur kalacak şekilde İstanbul gidiyordu ya. İstanbul kurtarmış bölge ilan edecekler herifler. Bunu durdurmanın yolu nereden geçiyor? Afrin'den geçiyor. Membiş'ten geçiyor. Kobani'den geçiyor. Oraları ıslah edemezsen, batakla kurtamazsan oradan kalkan sivrisinek geliyor burada. Sen burada sivrisinekle uğraşıyorsun. Polis ne yapacak orada iki teröristi yakalamakla? Orada yuvası var. Bu mecbur. Ama ne yaptı şimdi? İran, Rusya bilmem ne, Esed'e diyorlar ki sen git oraya bayrak çek. Efendim, Türkiye'de seni devlet diye seninle savaşamaz. Burada da bu Şii PKK'cıları kurtarırız. Esed bu kadar senedir hiçbir oraya müdahale etmemiş. Şimdi başladılar efendim bayrak çekme. Kaymakam atamış şimdi. Esed şimdi kaymakam atamış oraya. Kılıflarını hazırlamışlar. Neymiş efendim? Türkiye Suriye ile savaşa giremez. Suriye ile savaşa girmemek için Afrin'de de PKK kalır. Çünkü baktılar ki 1800 falan geberilmiş var şimdi. 1800-1900'e gidiyor geberen sayısı. Allah 5000'ini, 10000'ini katleyle, kahreyle, helak eyle, mahveyle, paramparça eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ve aleyhi sahibi sellem. Şimdi pabuç pahalı. Baktılar Türkiye kararlı. Eskisi gibi bir böyle zannettiler. Çünkü FETÖ zamanında FETÖ dış işlerini bozuyordu. İç işlerini bozuyordu. Askeriye ele geçirmiş. Emniyeti ele geçirmiş. Onun için FETÖ'nün hiçbir kararıyla devletin bütün karar istikrar mekanizmasını bozmuştu. Ama şimdi devlet kararlı hareket ediyor. Kararlılığı görünce gavur durur mu? Orada batıdan, Avrupa'dan gelmiş teröristler vardı. Videolarını da izledim yani. Böyle ayakta gezerlerken, sonra geberdikten sonra görmedim de. Bunların hepsi geberdi dedi haberler yani. Orada şimdi İngiliz, Danimarka, Hollanda, Çin, Japon, biri bilmem ne bela işte neyse. Hepsi gelmiş Çanakkale gibi. Hepsi gelmiş. Şimdi bakmışlar ki Türkiye gavur mavur, Avrupa Birliği, Hollanda, Danimarka bakmıyor. Önüne gelene geçiriyor. Bu sefer şimdi 560 tane gavur hemen Halep'e kaçmış. Demişler bunlar bizim gözümüzün yaşına bakmayacak. Biz burada PKK'nın hatırı için geberemeyiz demişler. Şimdi onlar Halep'e kaçmış bugün. Ya? Onun için gavur seni mi düşünüyor ya? Gavur orada gelmiş Türkiye'nin düzenini bozmak, Büyük İsrail projesine hizmet etmek, Yahudiye, Siyonizme, işte neyse, Avangelist Kilisesi'ne neyse, herkesin kendine göre bir projesi var. Bir gavurluğu var. Ama iş ciddiye bindi. Elhamdülillah. Bundan sonra inşallah devlet bu kararlılıkta devam eder. Devam eder. Bu Cumhur İttifakı da tabii iyi oluyor. Çünkü bir birlik hasıl oluyor. Devlet Bey'in de bu ustaki hassasiyetleri. Şimdi özel harekattan 1200-1300 gönüllü hareket etti. Eski çalışanlar. Yani tecrübeliler hareket etti şu an. 1200 kişiyi mi ne uğurladı millet. Binlerce, on binlerce insan toplan. Kadınlar, madınlar bizi de alın gidelim diyor ya. Yani şimdi özel harekat falan devreye girmesi lazım. Tecrübeli birimler lazım. Şehir içi operasyonları başka şeye benzemez yani. Sivile zarar vermemek için tecrübe lazım. Ondan dolayı efendim biz burada Diyarbakır'daki surda bile ne kadar günlerce uğraşıldı, bir aylarca. Çünkü neden? Şehir içi olduğu zaman sur, ondan sonra bir baktık ki bütün evlerin, binaların altları, matları, oyuk, her yer tünel, bilmem ne, bilmem ne. Hiç göründüğü gibi orada halk mal yok. İşgal etmiş herifler. Ama şehir içi olduğu zaman ta surun içine, yani Diyarbakır'ın ilçesinde bile ne kadar sürüyor yani, anlatabiliyor muyum? E şimdi bu iş niye uzuyor? Yahu kardeşim, bir masum insanın kılına zarar vermemek için yani. Sen şimdi Ezidi, bizde insan kanı canı kıymetli İslam'da. İnsan, Müslüman demiyorum bak, insan. İnsan, çünkü Allah Teala kanlarına koruma vermiş insanları. Kanlarına koruma vermiş. Bunun dini, mezhebi, ırkı ne olursa olsun. Kanı, canı, malı, ırzı haram yani. E sen şimdi ne yaptı geçen PKK? Ezidilere silah verdi, sürmek istedi savaşa. Ezidilerden birkaç kişi itiraz etti. Hemen bir Ezidi'yi kurşuna dizdi. PKK dizdi geçen gün. Yani adam orada kendine itaat etmeyen kişiyi orada, yani insan hakları bilmem ne, Türk mürk bakmıyor yani. Türk diye yapmıyor onu. Ezidi de olsa yapıyor onu. Yahudi de olsa yapar onu. Yani adamlar burada hayvani, vahşi, haşhaşi bir durumdalar yani. Tabii gözünü mezhep taassubu bürümüş olan milisler de aynı. Çünkü İslami ve insani bakış açısıyla Mehmetçik gittiği için bu zaman alıyor. Ama tabii bu arada da gavurlar uyanıyor. O da ayrı dava şimdi. O arada da Esed harekete geçiyor. Toplantılar devam ediyor. İşte efendim, Esed diyor bana silahlarınızı tamamen verin. Petrol yerlerini verin. Şu anda yani Suriye'nin efendim kaynakları, petrol işte neyse, su, doğalgaz vesaire. Suriye'nin kaynaklarının %80'i PKK'nın elinde. PYD denen pisliğin. %80. Şey olarak öyle değil. Yani haritada bakıyorsun, bölgesel olarak %20-30 gözüküyor. Ama şimdi vereyim sana çölü. %80 senin olsun ama hepsi çöl olsun. Ne yapacaksın? Yani rejimin, Suriye'nin, eski Suriye, bütün Suriye'nin kaynaklarının %80'i PKK'nın elinde. %80. Şuraya bak. Sen hala diyorsun ki Afrin'e girmeyelim, oraya girmeyelim, buraya girmeyelim. Kardeşim, yanında Siyonistan kuruluyor. %80 kaynağını ele geçirmiş herif şu an. Bu nasıl durdurmayacak Müslümanlar ya? Bu Marksist Leninistleri nasıl durdurmayacak yani kitapçılar? Onun için doğru anlayalım meseleleri yani. Şimdi, işte bastılar bir yeri şimdi yine. Bütün böyle resimler çıktı. Resimlerde, işte hepsinin resimlerini basmışlar falan. Nasıl da uğraşmışlar, o kadar resimler basmışlar. O PKK teröristlerin hepsine şehit yazmışlar. Falan şehit, falan şehit, falan şehit. O Kobani'de dolu mezarlık varmış. Şehitlik varmış Kobani'de. Leşlerin, gebeşlerin şehitliği varmış. Yani şehitlik yazmışlar oraya. Afrin'de falan da varmış. Bir de çıkan her yerde böyle şey. Lan sen cami yakıyorsun. Şırnak'ta 27 cami yaktı diyor başbakan. Sen cami yakan nasıl şehit oluyor ya? Ondan sonra imamları öldürürsün sabah namazına giderken, çıkarken sen. Nasıl şehit oluyorsun ya? Şehitlik nedir ya? Hangi kelimedir şehit? Şehit İslami bir tabir. Arapça bir kelime olmaktan öte İslami bir tabir. Müslüman olmayandan şehit olur mu ya? Sen ondan sonra şehidim diyorsun. Sen davan ne? Davan Kürdistan kuracağım. Yalan söyleyenin sen Siyonistan kuracaksın. Senin ipin sapın Yahudinin elinde. İspatı Barzani'yi bir tek kim destekledi dünyada? İsrail bayrakları destekledi. İsrail'in dünyanın hiçbir yerinde alenen bayrak açtığı görülmüş mü? Görülmemiş. Hiçbir yerde, hep gizli yaparlar, kazanı kaynatırlar. bir kere ortaya çıkmazlar. Bir tek nerede ortaya çıktılar? Kuzey Irak'ta ortaya çıktılar. Çünkü dava, Büyük Orta Doğu Projesi, Erz-ı Mev'ud, Nil'le Fırat arası, buradan bizim vatanımızdan da 20 küsur vilayet haritalarında ve efendim Rize'den Karadeniz'e kadar iniyor. Artvin, Boçka, Rize'yi de kapsıyor. Haritada Rize'de tarafı da gidiyor. Tabii orada da bir zaten büyük Pontus hayali var. Büyük Pontus hayali Karadeniz'de var. Karadeniz'de ne olacak bilmiyorum yani. Çok Müslüman geçinirler ama bizim memleket hikaye. Hikaye, camiler, cemaatler azaldıkça azalıyor, azaldıkça azalıyor. Kiliseler, şeyler çoğaldıkça çoğalıyor. Onlar da bayılıyorlar, turist gelsin de efendim Sümele'ye bilmem neye, efendim manastıra turist gelsin de biz de burada muhlama yapalım, satalım. Sanki gavur muhlamadan anlayacak da neyse işte. Gavur zaten sandviçini de yanında getiriyor, merak etme sana da bir kuruş para vermemek için gelip orada alabalık muhlama mı yiyecek? Cimri gavur. Bir kuruş para bırakmamak için sandviçini de yolda yiyor yani. Bunların en zenginleri milyon euroluk adamlar sandviç yer. Tabii. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Bana şimdi bazı hikayelerim var anlattırmayın neyse. Efendim, bizimkiler de bayılıyor, gavur gelecek neyse. Ya kardeşim, ondan sonra adamlar yarın gelecek. E buralar bizim. Ne alakası var diyeceksin. Ne mi alakası var? E bu kilisemiz niye var? Diyecek ki bak kilisemiz var. Havramız var. Sinagogumuz var. Şuyumuz var. Buyumuz var. E bizim de camiler böyle zayıfladıkça, yıkıldıkça, yerine yapılmadıkça. Ay şu Fatih'te 1000 tane, 1500 tane Osmanlı'dan kalma caminin üzerinde ev yapılmış oturuyor millet. Şu Fatih muhitinde, sur içinde 1500-2000'e yakın cami kayıp. Osmanlı'dan kalan vakıf camisi yok. Alaaddin Efendi babamızın Efendi Hazretleri'nin gayretleriyle biraz işte biraz ne olacak? Toplasan 20-30'u ihya edilmiştir şu civarda. En fazla o da, en kabadayı belki de 20'de yok. E senin camiler azalıyor. Adamın kilisesi duruyor. E gavurluk çoğalıyor. Milleti dinsiz etmek için bütün internetler, bütün işte Google'lar, YouTube'lar, WhatsApp, her şey çalışıyor. Millet İslam'ı dinlemiyor. Gençler ateist olmuş oluyor. İmam Hatip gençleri bile artık Allah'ı sorguluyor. Öyleymiş yani, İmam Hatipleri araştıranlar söyledi. İslam'ın ana prensiplerini, amentülerini sorguluyor. Ya bu nereye gidecek ya? Nereye gidecek? Onun için şimdi tabii niyet Allah için, din için, ezan için, bayrak için, vatan için, namuslarımız, ırzlarımız, kutsallarımızın muhafazası için olduktan sonraki öyle. Hiç şüphem yok. Yani şu andaki Mehmetçiğin hareketi öyle yani. Bu niye gidiyor oraya yani? Biz hiç böyle başka memlekete gidip böyle oralarda şey yapmak istemeyen bir milletiz yani. Usulümüzde de yok yani. Bulaşmak falan, dalaşmak, mevzu çıkartmak. Yani Türk milletinin şeyinde de yok. Ama seni vatanında durdurtmuyor ki yani. Seni vatanında durdurtmuyor. Bugün Enerji Bakanı onu söylüyor. Efendim, Berat Efendi, Berat Albayrak Efendi. Allah selamet versin. Amin. Mübarek adam. Anlatıyor. Ya diyor, sen diyor Amerika'nın diyor bir eyaletinde diyor, kilisede diyor ayin yaparken diyor, kalksa diyor karşı bir ülkeden diyor, bir şeyden diyor, bir bomba gelse diyor, senin ayin yapanlarını diyor öldürse diyor veyahut neyse üzerlerine yıkılsa, kiliseyi yıksa diyor. Amerika buna ne düşünür diyor. Bir de diyor ondan sonra o hangi füze geldi buraya baksa diyor, o füzenin de diyor işte neyse hangi ülkeden geldiğini tespit etse, karşıki komşusu, yanındaki komşusu füze attı, füzede oranın füzesi, bunda ne yapar diyor yani. E biz burada kilisteki adam namaz kılarken cami bombalıyor ya, yani burada ne yapacağız diyor. Doğruları konuşmak zamanıdır. Konuşmak zamanı da geçti, icraat zamanıdır. Velhamdülillah icraat da yapılıyor elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi onun için şehitliğin faziletinden birkaç hadis-i şerif rivayet edeceğim. Çok uzatmam inşallah. Ama mühim olan bu şuura niyet etmek. Yani şuurlanmak ve niyet etmek. Burada bütün mesele ahireti kazanmak. Ahireti kazanmak. Çünkü şehit, ahireti, yani şehit olan bir kişi, Müslüman olmayan şehit olamaz. Ama adam günahkar, şehit olur mu? Ya günahkardan şehit olmaz desen, peygamberlerden başka şehit olmaması lazım. Çünkü peygamberler dışında herkes günahkar yani. Dolayısıyla bir günahın şehitliğe maniliği olur mu? Olmaz. İşte o hadis-i şeriflerden biraz okuyacağım. Dolayısıyla hiç kimse benim günahım var, şuyum var, buyum var diye tevbe etsin, istiğfar etsin. Tabii ki bir harbe giderken insanın imanı daha kuvvetli oluyor. Kelime-i şehadeti daha güçlü okuyor. Hani belki ölebilirim. Aslında şimdi Afrin'deki mi ölecek? İzmir'deki mi ölecek yani? Orada Afrin'deki ölüme daha yakın değil. İzmir'deki de ölümden daha uzak değil yani. Bak İzmir'den kalkan jet düştü. İki pilotumuz şehit oldu. Yani İzmir'de de şehit olunuyor. Anladın? Yani eceli gelmediyse Afrin'de bütün kurşunlar üzerinden geçse o ölmeden sağ salim dönecek. Ehl-i Sünnet'in itikadı budur. Biz kadere iman etmişiz. Öyle mi? Ama eceli gelmişse İzmir'de hiçbir şey yokken, bak mesela geçen de yine bir şey oldu. Sel geldi şeyde. Urfa'da. He? İstanbul'a damla damlamıyor. Barajlar kurudu. Urfa'da sel oldu. Sel tankı kaydırdı. Tankı şey etti. Sel iki şehit var. Hiç harp marp yok diye. Yani ecel geldikten sonra tabii ki görevde olan şehit olur. O tamam. Tank sele de kapılsa şehit olur. Zaten askerde vazifede. Öbürü pilot. İzmir'de de pilot uçak düşse o da şehit olur. Bunlarda şüphe yok. Hadis-i şerifler açık zaten geliyor şimdi. Müslüman olduktan sonra bütün yavrularımız Müslüman yani. Şimdi bu Müslüman olur. Olduğu için şehit olur. Ama onun için ama yine de rahat yerde duranla harbe gidiyorum düşünenin şuuru bir olur mu? Olmaz. İnsan ne zaman daha çok etkilenir? He? Tabii şimdi yani. 15 Temmuz gecesi köprüye çıkarken adam karısıyla helallaşıyor. Ama bakkala çıksaydı helallaşır mıydı yani? He? Çünkü baktı ki tarıyorlar. Adam da ben çıkıyorum hanım dedi helallaşıyor. Çünkü neden? Orada tabii bir iman şeyi, kelime-i şehadet ve son nefesim gelirse hani zikir üzere öleyim şuuru. Zaten askerimizin hep yan operasyonunda Allah Allah Allah Allah zikir şeyi. Ondan oluyor. Daha fazla zikretmek lazım. Kafir ordularıyla karşılaştığınız zaman. فَثْبُتُوا وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا Sebat edin, kaçmayın. Allah'ı çok zikredin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَعَلَّ Mevla buyurursa tahkik içindir. Mutlaka zafere felaha erişeceksiniz diyor. Ayet söylüyor. Sebat edin, kaçmayın, zikre devam edin diyor. Allah'a çok zikretmek lazım. Zikir dilden düşmemesi lazım. Zikir bütün belalardan kurtarır yani. Tabii ben bazı okunacak duaları da askerlerimize gönderin diye internete koydum. Artık o anası babası askerde olan oraya gönderenlerden bizim kaynak verdiğimiz dualara itikat edenlerin işi. Ben şimdi herkese askerlerin mesajını bende yok ki vereyim. Ama ben hiç olmasa birkaç dua yazdım değil mi? Bunu mutlaka ulaştırın. Tanışınız olur, askerde olur, subay olur, görevli olur. Herkesin tanışı var. Yani 2-3 dakika tutmaz. Sabah akşam bunu okusun yani. Hadis-i şerif sahihtir. Sahih kaynaklı hadis-i şerifler. Onun için biz bu kadar yapalım. Benim elimden bu geliyor. Sonra dua yaparım. Gece dua yaparım. Sizinle dua yaparım. Özelde yaparım. Cemaatle yaparım. Bu şuuru verebilirim. Bu şuuru vermeliyim. Bu şehitlik şuurunu vermeliyim. Çünkü önüne gelen kalkıp benim de şehitim var diyemezsin yani. Şehitliğin ne olduğunu da anlatmak lazım. Sen davan ne? Senin davan din mi? Senin camini mi kapattılar da camini mi açmak için cihat ediyorsun? Senin karının ırzına mı tecavüz ediyorlardı da sen kalktın namusunu korumak için cihat ediyorsun? Senin malın mı gasp ediliyordu da mal güvenliği için kalktın harp ediyorsun? Sana ne yapıldı burada? Bu Türkiye'de ne var? Ha, Haksızlıklar var. En çok haksızlık bana yapıldı. Ben Türk'üm. 3 kere hapse girdim çıktım. Anam ağlamış. Anam ölmüş. Ne ağlamış kadın? Hapsin üzüntüsünden öldü kadın yani. Ne var yani? İskilipli Atıf Efendi'yi astılar. Ne yaptı adam yani? Frenk Mukallit'le kitap yazdı. Gittiler kitabı geriye işlettiler. Kanundan 1 sene evvelki, dünyanın hiçbir yerinde kanundan evvelkinden sorumlu olunmazken hiçbir gavur kanununda burada kalktılar. 1 sene geriye döndürerek İskilipli'yi şehit ettiler. Kemal Abdullah Efendi'yi idam çıkartıldı. Baktılar ölmüş. Öldüyse olmaz ya dediler. Mezardan çıkarttılar. Ölüsünü astılar. Yani bu Kürt diye mi yaptılar bunu? Kürt diye yapmadılar. Müslüman diye yaptılar yani. Şimdi konu bu değil. Öyle hükümetlere göre olaylar olmuştur. Hükümet gelmiştir, ezanı yasak etmiştir. Arapça ezanı kaldırmıştır, değil mi bu memlekette? 18 sene yasak etmiştir. Ama Menderes rahmetullahi aleyh gelmiştir. O bunları devlete şey etmemek lazım. Çünkü hükümetler gelir gider, devlet devamlılık ister. Devletin olmasa vatanın olmaz. Vatanın olmasa güvenliğin olmaz, ırzın namusun olmaz. Bak hepimizin evi ocağa basılıp karımız, çoluk çocuğumuz gözümüzün önünde tecavüze uğrayabilir. Bugün Suriye bu durumda, Irak bu durumda. Doğu Türkistan bu durumda. Birçok Somali'den, efendim, Afrika ülkeleri bu durumda. Boko Haram kaldı. 90 tane kızı kaçırdı dünyayı. 90 tane kız çocuğunu kaçırdı. Bunlar nasıl babası ne yapacak? Kız çocuğu. Güvenlik olmazsa memlekette eşkıyalık olur. Hükümetlerin icraatlarını devlete mal etmemek lazım. Hükümetler yanlışlar yaptı, yapar. Ama sen kalkıp da efendim bunu ırkçılığa niye vuruyorsun? Biz Türkler olarak bunu ırkçılığa vurduk mu yani? Veya Sünniler olarak devlete düşman olup ayağa kalkalım, bu devleti yıkalım diye hiçbir ehli sünnet efendim cemaat kalktı mı ayağa? FETÖ zaten ne ehli sünneti ne şey yani. FETÖ Mossad. Onlar ne cemaati? Hangi Müslüman böyle bir şey yaptı? Sen şehit olman için ne davan var da şehit oluyorsun yani? Ne davan var? Davan yok. Şu anda Afrin'deki PKK'nın, PYD'nin davası ne? Yani Türkiye ile savaşmasının davası ne? Türkiye ile savaş davası ne yani? Gidip malını mı almış, canını mı almış, ırzını mı almış, namazını mı engellemiş, camisini mi yıkmış, Müslümanlık gavur mu ol demiş ya. Sen kendin Zerduşluğa milleti götürmeye çalışıyorsun. Apo'nun heykellerini koymuşsun, Apo'ya taptırmaya çalışıyorsun. Lanetullahi aleyh burada adayı tahsis ettik. Yiyor da içiyor ya. Yiyor içiyor ya. Zehir zıkkım olsun bu milletin. Zehir zıkkım olsun yediği içtiği ya. Biz onun kadar rahat değildik hapiste be. Vallahi değildim, billahi değilim. 3 kere hapse girdim çıkıp şu memlekette. Apo kadar rahat etmedim bir kere ya. Böyle bir milletiz ya. Onun için. Yani sen ne şehit oluyorsun? Nereden şehit oluyorsun sen? Müslüman mısın da şehit oluyorsun? Davan ne ya? Davası yok, bir şey yok şerefsizlerin. Ondan sonra şehit yazıyor. Ben söylüyorum. Evvelce de söyledim. Kobani'den Afrin nereler ele geçiriliyorsa... Oranın halkının rahatlığı için yapılıyor bu. Bir mezar, şehit bilmeyene mezarı varsa bu teröristlerin mutlaka kırmalısınız. Mutlaka kırıp geçirmelisiniz. Ölüyü çıkarın demedik. Zaten görüyoruz haberlerde. Biz onlar gibi ölülen insanların köpeklere atmayız, yakmayız. Biz Müslümanız. Özgür Suriye Ordusu falan geçen de gösterdiler. Hendeklere gömüyordular. Ölen PKK'lar. Ne yapacak? Bir de cenaze namazı kılıp ya Rabbi mağfiret eyle mi diyeceğiz yani? Dolayısıyla gömüyordu. Ne yapacak yani? Ama hayvan muamelesi de yapmıyordular. Haberlerde izledim. İnsan gibi gömüyordular yani. Poşetler neyse çuvallar. Burada da öyle oldu. Ne olacak bir olay olsa ne yapacak insanlar? Gömüyorsun. Gömeceksin gideceksin. Ama bunlara bu şehit yazısı asla yazdırılamaz. Ve bunların bu şehit yazan mezar, bunlar eğer bırakılırsa yarın çoluk çocuklarına, gençlere bak bizim davamız var. Bu uğrunda bu kadar insan ölmüş. Bunlar bizim şehidimiz, davamız haktır diye göstermeye çalışırlar. Batıl davalarını hak göstermeye çalışırlar. Birinci tehlike. İkinci tehlike, oraların kendilerine ait olduğuna dair. Çünkü Arap'ın yurdunu işgal etmiş. Oralarda Kürt nüfus kalabalığı yok esasen. Tamam mı? Kobani dediği şey Aynül Arap yani. Arap'ın Arap gözesi. Yani esas ismi Aynül Arap. Sen efendim bütün o bölgeyi Amerika'nın işte Yahudi'nin planlamalarıyla, aktarımlarıyla IŞİD'i de malzeme kullanarak IŞİD gelip bir korkutuyor, Arap'ı kaçırıyor. Arap'ı kaçırıyor, PKK'yı getiriyor. Yani IŞİD ile PKK birbiri beraber çalışıyorlar zaten. Artık netleşti IŞİD, MŞİD diye bir hikaye olmadı. Hepsinin Yahudi olduğu anlaşıldı. Biz onu en baştan diyorduk, millet şaşırıyordu. Ne gençler gitti buradan ya. Türkiye'den gitti ya. Ebu denenler var ya. O Türkiye'de siteleri var o selefilerin. Ebu Anzale, Ebu Enes, Ebu bilmem ne. Ne kadar Ebu bilmem ne varsa o selefi hareketleri. O gönderdiler orada çocukları cihat var diye yani. Perişan oldu milletin aileleri, çolukları, çocukları. Ne cihatı vardı IŞİD'in? En baştan uyardık. Diyanet bir hutbe yayınlamadı. Ben diyene kadar. Habertürk'te söyledim. O hafta, Habertürk'te söylediğim hafta Diyanet'in hutbesinde yayınlandı. Bu ne iş yapar bu Diyanet dedi. Neden? Mehmet Görmez dönemi çünkü. Dönem ne dönemi? Mehmet Görmez dönemi yani. Adam görmedi ki bir şey. Hiçbir hakikati görmedi. Hiçbir hizmeti yok. Ancak dinler arası diyalog. Müslüman kızı gavura da verebilmeliyiz. Ondan sonra efendim Kur'an'da kadına iki şahit, tek şahit işleri buna inanılacak zaman değil diyen Said Hatipoğlu ayetleri değiştirilmesi lazım diyen hocasına plaketler, üç tane programlar. İşleri güçleri bunlar. Başka bir şey yok. Vatan, millet, ümmet, millet IŞİD olmuş, gidiyor. Ondan sonra İsmail Kılıç Arslan denen Yeni Şafak yazarı, yani Yeni Şafak'ı tenzih ederim. Ben Yeni Şafak'ın bütün yazarları o görüşte demiyorum. Ama İsmail Kılıç Arslan ondan sonra. Sen işte sahabeyi efendim savunmasında FETÖ'yü methetmişim de ben. Ondan sonra lan ben FETÖ'nün mağdur oldum. Hanefi Avcı kitabına yaz. Sen kitapta mı okumuyorsun? Efendim, dı cemaatçı bilmem ne ulan dı cemaat lafını ben taktım dı cemaat diye sende. Benim şeylerim hepsinden patent alsam paramı ödeyemezsin ya. Adam hiçbir şeyden haberi yok, dünyada yaşamıyor. Ben Fatih Nurullah niye bir laf etmiş demin. Siz sahabe efendilerimizi savunmayın bilmem ne bilmem. Altını oku dedim arkadaşa bir taktım. Mehmet Görmez'in aleyhine konuştuğum için. Ha bu Görmez'in Dakota teşkilatı varmış. Ben onun için dedim en tehlikelidir. Devamlı bak oradan geliyor bana. Dolanıyor oradan geliyor. Ondan sonra. Efendim siz neymiş? İslam'a ne hizmetleri varmış? Ben din istismarcısıymışım. İşte ben hiçbir şey konuşmamam lazımmış. Hiçbir faydam yokmuş. Hiçbir bilmem nem yokmuş. Ulan şu IŞİD'e giden en az 10 bin, 20 bin kişiyi bu fakir döndürdüm geri be. Ben Fatih Altaylı ile program yaptım. Ertesi gün Türkiye'nin en büyük iş adamlarından biri aradı. Onlar da Seyit'tir, sülalecek. Dedi ki hocam dün dedi 60-70 iş adamıyla bir toplantıdaydık. Ve oradaki bazı yani iş adamlarının adını söyledi. Birisi çıktı dedi ki Cübbeli hocam dünkü konuşmasıyla 15 bin hazırlığını yapmış genç geri döndü. Ne yaptın İsmail Kılıç Arslan senin? Kaç kişiyi namaza başlattın? Kaç kişi abdese başlattın? İstinca ahkamından haberin var mı? İstibra ile ilgili bir ilmin var mı? Kaç kitabın var? Kaç yayının var? Kaç sohbetin var? Kaç kişiyi efendim IŞİD'den kurtarmışsın? Kaç kişiyi efendim PKK'cılıktan kurtarmışsın? Kaç yuvayı düzeltmişsin? Ben on binler, yüz binlerce insanla birebir konuşsam imza toplayabilecek kadar hayatlarında bu sohbetlerin etkisi olan insanları biliyorum. Ve bulabilirim her dakika için. Bulabilirim. He? Kefen yalanı yaparım. O kefene bir beddua hazırlıyorum şu an. O bedduayı bir tatbikatına geçireceğim önce kendim. Sonra beraber yapacağız. Bir iki hafta içinde kefenle ilgili çok güzel bir hazırlığım var. Bunlara bir yanar kefen giydireceğim. Bunlara bir yanar kefen giydireceğim. Allah'ıma, benim Allah'ım var. Yani Ömre'ye biraz gidemiyorum bu ara. Ya Ömre'ye gitsem iş daha hızlanır. FETÖ'yü çünkü orada bitirdim Allah'ın izniyle. Tamam, kimsenin haberi yoktu o hacet namazlarında. Ama bu, ya onlara bir yanar kefen giydireceğiz inşallah. Allah'ım giydirecek yani. Yalanın, iftiranın bu kadar olur mu ya canım? Din istismarı, din istismarı, din istismarı. Hiç ben konuşmamam lazımmış, insan İslam'a faydası yok bu adamların. Bir de ne diyor biliyor musun bu İsmail denen? Eğer ki diyor, ben bu vazifeyi yapmazsam kimse bu cübbenin haline konuşmuyor. Ulan niye konuşmuyor? İşte Ahmet Hakan her hafta konuşuyor, öbürü her hafta konuşuyor. Konuşmayan kalmadı. Diyor ki, eğer diyor bunu da diyor yapmazsak diyor, Allah bize sorar diyor. Yarın ahirete gidersek diyor, bak ne Müslüman ya. Yarın ahirete gider, bu cübbeli bu dini bu kadar bozdu. Siz niye bir şey demediniz derse Allah'a ne cevap veririz diyor. Arkadaş nasıl kurgulamış ya? Arkadaş nasıl kurgulamış ya? Sen ne senaristsin be? Hollywood'a Bollywood'a yazarsın be. Ve de Allah da beni sorarmış ona. Ben dini bozarken bir şey demeydi diye onu da cehenneme atarmış. Adam cehennemden kurtulmak için benim aleyhime yazmak zorunda. Kendisini hissetmiş. Lan benim yanlışım yok demiyorum. Yanlışı çok olan bir adam. Ama sen karıları oynatanlara bir şey yazdın mı? Kader inkar eden İslamoğlu'na bir şey yazdın mı? Allah gökte diyenlere bir şey yazdın mı? Bu memlekette bu kadar ifsat yapan Selefi ve Vehhabi Şii akımlarına bir şey yazdın mı? Geliyorsun, Allah'ın azabından kurtulmak için cübbelin aleyhine yazmak icap ediyor diyorsun ya. Bunu kimin anır sen? Nasıl yazar olmuşsun ya? Nasıl bu memlekette yazıyorsun? Bir de yani önemli bir gazetede yazıyorsun yani. Rastgele bir şeyde de değil. Ha ben sahiplerini, yazarlarını tenzih ediyorum bak. Ben çünkü adamlar ona haber verip de sen yaz demediler ki bunu. Yazıyor işte biri böyle. Matrabaz demiş, neler demiş. Ya senin bu kadar bana hakaret etme. Ne hakkın var ya? Ne hakkın var? Ben ne yapmışım? Bu kadar insana faydam olmuş benim ya. Ne zararım olmuş bu vatana millet. Adamlar bir kere şehit demediler. Bu adamlara yazdın mı? Adam orada bu devletin efendim bekası için ölen şehit değildir derken bir şey yazdın mı? Öbürü oradan Osmanlı'nın sarayları fıskı fucur dolu, sizin yetiştireceğiniz çocukların kuracağı devlet Osmanlı gibi bozuk olmayacak diye efendim ecdadımıza hakaret ederken millete selefi zihniyetiyle bir kendine göre bir bilinç aşılamaya çalışırken ya ne diyorsun kardeşim Osmanlı'ya sen Fatih'e, Yavuz'a efendim Abdülhamid'e mi çatma işin var? Dedin mi? Hiç kimse bir şey demiyorsun ya. Azaptan kurtulmak için bana çatman icap ediyor. Onun için şimdi biz vazifemizi yapacağız. Yapıyoruz, devam ediyoruz. Biz seni bu millete bu şuuru vermek zorundayız. Tamam mı? Şu işler başlamadan evvelden ben her hafta ben askere polise okuyorum. Senelerdir her hafta okumuyor musunuz siz? Her hafta okuyoruz. Sen efendim adamlar askere polise ölene şehit demiyor ya. Şehit demiyor ya. Yani rahmet okumuyor, dua etmiyor. Şeylerinde yok. Bir Müslümanın evladına dua etmek adetlerinde yok herifler. Biz ne yapalım? Bunlar görülmüyor. Bize dönülüyor. Mevla görüyor. Mevla görüyor. Allah da onun itibarını zedelesin. Fazl-ı keremiyle ona da efendim adam yerine koydurup yazdırılmaktan ele çektirilmesini nasip eylesin. Ben ne diyeyim yani? Ben bir şey diyemem ki. En fazla ne yapacağım? Ama Rabbimiz görüyor adaletsizlikleri, insafsızlıkları, vicdansızlıkları, bana karşı yapılan bu hücumları görüyor. Ama elhamdülillah yani bu İslami medya da diyelim, İslami kesimde bu Fatih Nurullah için de kimse bizi haksız bulmadı. Çünkü herkes baktı ki yani böyle tasavvuf istismarıyla efendim Şiilik yapılarak sahabe düşmanlığı ve sahabe hakaret yapılıyor. Bunu herkes anladı zaten. Bunu herkes anladı. Onun için elhamdülillah yani böyle de değil. Demek ki bu meselenin üzerinden Nedim Şener yazmış. Yazar. Ya Nedim Şener'in bir şeyden haberi yok ki. Nedim Şener'e ben şimdi gönül koyar mıyım? Niye koymam? Çünkü İslami camianın adamı mı? Değil yani. Bilmiyorum görüşünü. Sol diye düşünüyorum da. FETÖ mağduru bilmem ne bilmem. Şimdi Nedim Şener bana yazmış şudur. Yahu kardeşim sen Nedim Şener misin? İslami camiadayım diyorsun. Sen burada fırsat bulup bana bindiriyorsun. Ben ne yapmışım şimdi ya? Ben sana diyorum ki bu millet hanımlarını gönderiyor. Paralar veriyorlar. Çarıksız gelmişler bu adamlar. Köylerinden çarıksız gelmişler. Bak ben bu işe başlarken zengin başladım. Fakir bitirdim. Elhamdülillah fakir değilsem, muhtaç değilim ama eski duruma göre fakir bitirdim. Bak dikkat et. Bu adamlar çarıksız gelmişler. Kasımpaşa'da 4 trilyonluk yerleri neyle almışlar? Bunlara bir hesap soruluyor mu yani? Bütün millet mürit diye akıyor gidiyor. Şeceren yok, silsilen yok, ilmin yok, irfanın yok. Fatiha'yı okuyamıyorsun. Fatiha okusa namaz caiz değil. Fıkha göre isteyen hoca dinlesin. He'yi ha diyor. Hiçbir şey yok ortada. Bu millet kapılsın mı bunlara? Biz bunu demeyelim de yani. Demek lazım değil mi? Bak bunlara şey yapmayın, aldanmayın. Ehl-i sünnet insanlar arayın. Mürşit arayın dedikse önüne gelen sarıklıyı, sakallıyı babanız zannetmeyin. Önüne gelen efendim sizi saptırabilir. Bunları demek zorundayız. Ben bu milleti korumak şeyinle mükellefiz yani. Gidi İsmail Kılıç Aslan. O zaman Allah bana sorar ki, sen bunları gördün de millet bu heriflere mürit oluyordu. Neden çekindin, neden korktun, niye bir şey demedin? O zaman bana sorar yani. Ben de vazifemi yapmak için, benim onunla ne dalaşım var, ne menfaatim var kimseyle. Keşke ehl-i sünnet olsunlar, ben onları met edeyim, hürmet edeyim, ederim de. Ama ehl-i sünnet olmayıp da millete itikadını bozacaksan ben sana nasıl yol verelim yani? Başkaları konuşmuyorsa biz konuşacağız. Onun için şimdi bütün bu pislikler bir zaman ister, bir zaman ister. Allah yöneticilerimizin basiretini ziyade eylesin, ferasetini ziyade eylesin. Önce bu vatan meselesi, bir güvenlik sorunları hallolsun. Ondan sonra inşallah bunlara da işte zamanla eğiliniyor. Şimdi işte bazı yanlışlar ortadan kaldırılmaya başlanıyor. Bazı insanlar kendi hesapla çıkıyor, düzene çıkıyor. Elhamdülillah hiç olmazsa başımızdaki insanlar kadere iman ediyor yani. Ben geçen gün Tayyip Bey söylüyor. Ben kadere iman ediyorum diyor. Zaten belli değil mi? Kaderin üstünde bir kader vardır diyor zaten. Ama ondan sonra diyor ki ama kaderi inkar edenler var onları da biliyorum diyor. Biliyor da ne yapacak? Yani ne yapacak? Diyanetin yapması gereken işler değil mi bunlar? Yani Diyanetin yapması gereken işleri bir cumhurbaşkanı, bir başvekil mi düzeltebilir? Ne yapsınlar yani? Adam millete bir doğru iman açlamaya çalışıyor. O noktada ben kadere iman ediyorum diyor. Güzel örnek oluyor. Güzel. Ben kadere iman ediyorum demek. Şu anda Amentü'de tartışılan hangisi? Kader. Bu noktada bir cumhurbaşkanı çıkıp beni kadere iman ediyorum. Bak iman etmeyenler var biliyorum bunlar yanlış. Yani ben iman ediyorum demesi çok büyük iştir. Çok büyük. Beni gibi 40 hocanın, 80 hocanın sabah kadar konuşmasından etkilidir. Çünkü insanlar başlarındakilerin yoluna bakar diyor hadis-i şerif. Ennas alâ sülûkü mülûkî. İnsanlar yöneticilerin yolunda giderler diyor. Hadis-i şerif bu. Onun için yani benden de ne beni? Ne dedi Ali Haydar Efendi Hazretleri? Benim gibi yüzlerce işte Ali Haydar'ın tekke köşelerinde sabaha kadar Allah demesindense Menderes'in mecliste bir Allah demesi eftaldir evladım dedi. Çünkü o günkü mecliste yani Allah demek yasak olmuş ya. Onun için şimdi burada ama bu din adamları birlik olup ehl-i sünnet ittihadı bunlara reddiye yapıp ondan sonra her iş şüpheliye kalıyor. Aleyhine konuşan da Burabalı'ya herkes benim aleyhime konuşuyor. Ya ben bundan rahatsız değilim. Niye rahatsız olayım yani? Zaten ihlasın şartı ne? Ben tam becerememekle beraber. Seni methedenden, zemmeden, eşit gelmeden ihlas olmaz diyor. Beni metheden bir yazıyla, benim aleyhime gelen bir yazı bana eşit olması lazım. Ne müddetçe? Ben doğru mu yaptım? Doğru mu yazdım? Doğru mu konuştum? Allah benim yaptığımdan razı mı? Razıysa sorun var mı? Yok. Sorun yok. Siz de o itikattasınız elhamdülillah. Onun için biz doğru bildiğimizi kırmadan, dökmeden ıslah niyetiyle, bak ifsat niyetiyle değil, ıslah niyetiyle söylüyoruz. Şimdi ıhçılık yaptığımız yok, şuculuk bucuk ama karşı taraf hakikaten gavursa, hakikaten efendim zerdüşse, hakikaten dinsizse, namaz abdest din düşmanıysa, şimdi bunun artık zerre kadar yani buna temayül göstermek kafirliktir ya, kafirliktir ya. Kafirin kazanmasını mı istiyorsun yani? Ne olacağız bakalım? Yani tabii bu Suriye bir büyük bir bela. Yani bu İran'la birleşip o da Afrin'e bize mani olurlarsa büyük bir sıkıntı. Allah'ım bu müşkili halleyle ya Rabbi. Amin. İran'a da, Rusya'ya da, Esed'e de cesaret verme ya Rabbi. Amin. Buraya bulaştırma onları ya Rabbi. Amin. Burada bizim bu teröristleri temizlememizi nasip eyle. Amin. O uyuşturucu ocaklarını kapatmamızı nasip eyle. Amin. Kurban olduğum Membici'de güvenlik içinde Arap kardeşlere, oranın yerlisine teslim etmemizi nasip eyle. Amin. Allah'ım sınırlarımızdan terör unsuru bir daha ebedi gelemeyecek, yanaşamayacak. Amin. Ve bu millete de zulmedemeyecek derecede etkisiz hale gelinceye kadar bize yardım eyle ya. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amin. Duamız budur. Allah'ıma onu da yalvarıyorum. Ya Rabbi diyorum, çok üzülüyorum tabii. Bu Kürtlerin evlatlarından, Müslümanların evlatlarından veya Ezidi'den veya Hristiyan neyse bu PKK-PYD'nin eline düşmüş de zorla eline silah verdirilenlerden halas eyle ya Rabbi. Amin. Zor durumda bekleyip de bunların infazına maruz kalanları da kurtar ya Rabbi. Amin. Bu işi istemeyen, bu işe zorla gönderilmek istenenleri kurtar bunların ellerinden. Amin. Bu azmettiricileri kahreyleyip amin. Kurban olduğum. Şimdi zorla işler var. Alıyor seni rehin. Geliyor köyünü basıyor. Efendim alıyor seni ananın kucağından alıyor. Ne yapacak bu adam şimdi? Ne yapacak? Ya öldürüyor. Ya... En zor durumda da bunlar. Allah'ım onlara yardım eyle. Amin. Bir an evvel niyeti Müslümanlarla, Mehmetçik'le savaşmak olmayanları bunlardan sıyır kurtar ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Şimdi bu hafta elhamdülillah yani yine geçen haftaya göre şehit sayısı biraz daha az. Allah daha da azaltsın. Amin. Tabii iki tanesi de 9 şehidimiz var. Fakat 9 şehitten ikisi İzmir şehidi. İkisi Urfa sel şehidi. Yani 4'ü çıktığın zaman 5 tane Afrin şehidi olmuş oluyor. Dolayısıyla onu da bildirmek lazım. 9'u da Afrin şehidi değil. Hani demin de anlattığım üzere ecel nerede gelirse orada şehitlik nasip oluyor. Allah şehitliklerini mübarek eylesin. Yunus Bal, Resul Ekrem Gökdoğan, Mustafa Eker, Göksu Şafak Şahin, Cuma Ali Akçal, Esat Ertaş, Cumali Gür, Eren Çelik, Abdullah Yılmaz. Bu şühedamızın ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhacin ve nefesin. Adede ma mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu ya Rabbi. Bu şehadetleri, bu tevhidleri, bu zikirleri. Fazl-ı Kerem'inle bizlerden kabule karin eyleyip. Hasan-ı Cümesi Fübat Evelen Bizzat Hace-i Kainat. Hazret Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendimizin aziz, latif, şerif, ruh saadetlerine ve saniyen bugün isimlerini okuduğumuz ve bundan evvel Afrin operasyonlarında ve daha önce de senin dinin ve kutsallarımız için şehit olan cümle şühedamızın ervahine hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle. Ruhlerini haberdar eyle. Amin. Cennet-i aliyatında ferahnak eyle. Amin. Ailelerine sabr-ı cemil ecri cezil. Cennette cem olmalarını nasip eyle. Amin. Hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat ve afiyetlerle. Onlara da sen ya Rabbel alemin bu şehitlerin şefaatlerini nasip eyle. Amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Şimdi birkaç hadis-i şerif rivayet edeceğim. Bu hususta Enes radıyallahu teâlâ'tan rivayet ediliyor. Bu hadis-i şerif Ahmed ibn Hanbel rivayet ediyor. İmam Nesai, İmam Ebu Avane, İmam Hakim, Ebu Nuaym vs. Kaynakları sahiptir. Yûtâ bir racûlü min ehlil cenneti. Cennet ehlinden bir adam Allah Teala'nın huzuruna getirilir. Manevi huzurdur maksat. Mevla mekandan münezzeh. Bunu devamlı söylüyoruz. Söylemek de icap ediyor çünkü birçok cahiller var. Mekan zannetmesinler. Fekullev Mevla ona buyurur. Yebne Adem keyfe vecette menzilek. Ey Adem oğlu, makamını nasıl buldun? Fekule ey Rabbi hayra menzilin. Der ki, ya Rabbi makamların en hayırlısı olarak bulun. Bundan iyisi olmaz. Fekûlü Mevla buyurdu ki selvetemenne. E sen benim yolumda cihad ettin, şehit düştün. Onun için dile benden ne dilersen yapacağımdır. Fekûlü der ki şehit, ya Rabbi ma es'elü ve la temennâ. İlla en teruddeni ile dünya fe uktele fî sebîlike aşra mirârin. Ya Rabbi hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir dileğim de yok. Cennetlik makamım da yüksek. Bundan sonra oradan da değişmek istemiyorum. Çünkü cennet hakkında ayet-i kerimede ne buyuruyor? Yerlerinden intikal etmek istemezler. Öyle rahat ederler ki hiç daha bir yere gitmek istemezler diyor. Ancak diyor himaye rami fazl-ı şehadeti şehitliğin ahiretteki ederini, değerini, cennetteki kıymetini, mertebesini gördüğü için ben senden istiyorum ki beni dünyaya tekrar döndüresin de senin yolunda 10 kere daha şehit olayım, hiç eve uğramadan, hanımın hal hatırını sormadan, yetimlerime bakmadan hemen cepheye şehit olayım, bir daha döneyim. 10 kere şehit olmak ister diyor. Şimdi tabii burada ne anlaşılıyor? Mehmet Okuyan'ın yalan konuştuğu anlaşılıyor. Çünkü Mehmet Okuyan'a göre cennet şu anda yaratılmış değil. E bu hadis ne diyor? Cennetteki kişiye soruyor. O cennetteki şehit ne diyor burada şimdi? Dünyaya geri döndürüleyim diyor. Demek daha dünya varken, kıyamet kopmadan evvel cennet var mı? E zaten Necim suresi de onu tekzip ediyor. İndâ cennetül mevâ. Mevâ cenneti diyor. Habibimin diyor Cibril'i gördüğü yerin yanında diyor. Necim suresinde söylüyor zaten. Onun için şu anda şehitler cennette. Şehit olur olmaz gidiyor. Asla onları ölüler sanmayın ilk okuduğum ayetlerde. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا. Habibim sakın ama sakın ola. Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayasın. Onların hayatları diğerlerinden farklı. Belahya, asıl diriler onlar. Diğer ölüler için bunu söylemiyor. Diğer ölülerin de ruhları ölmüyor. Ruhları ölmüyor ama bu şehitlerin ruhlarına ilginç bir hal verilmiş. Onlara suret veriliyor. Yani ruh kabirden kalkıp kendi dünyadaki bedenine girmese de, çünkü bedene girmek ne zaman? Kıyamet koparken bedene girmek. O zamana kadar bedene girmek yok ama şehitlerin ruhlarına, nasıl Hızır Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam vesaire bazı enbiyanın ruhlarına tasarruf verilmiş, istediği zaman istediği surette görünüyor. Şehitlerin ruhlarına da cennette serbest dolaşım hakkı veriliyor. Biz de uğraşıyoruz ki Avrupa'da vizesiz dolaşım hakkı. Avrupa cehenneminde. Avrupa pisliğinde serbest dolaşım hakkı. Ulan Avrupa'nın hepsini bana ver bakar mıyım be? Bayağı gittim geldim, hep sohbet ettim. Bir kere keyif için gitmedim, hep birkaç sohbet ettim, döndüm ettim. Şimdi sen bütün Avrupa'yı sana veriyorum. Tükürüğümü atar mıyım be? Tükürüğüme yazık be. Leş yerler, pis yerler, şirk yerleri. Değil mi? Avrupa'da işte serbest dolaşım hakkı falan. Ha Amerika bize vermiyor diye canları çıktı korkudan. Amerika vize verse bize ne olur falan. 10 sene vize alan bir hava atıyor. Ben 10 senelik aldım. Lan Trump gelsin 100 senelik teklif etsin. Üzerine de 100 milyon dolar suratına bakarsan be. Ne be? Amerika'dan vize alacağız da adam mı olacağız? Ya hoca işte hasta olursun belki de bak sonra sen de muhtaç olursun. Kardeşim, ecelden evvel ölüm yok yani. Amerika'dan çok cenazeler geldi yani. Amerika'da ölüm olmaz, herkes oraya gider ya. Kardeşim, büyük konuşmak için söylemiyorum ama Allah için söylüyorum, şirk yurtlarından nefret ediyorum. Gittimse hep emri bil muarifa sohbete gitmişim. Hep. Hiç daha bir yere gitmiş değilim. Avrupa'ya çıkışlarım belki 100'den fazladır. Her hafta sonu gidiyordum sohbetlere. hiçbir şeyim yok. Bir kere o benim yanımda bu kürsünün yanında dururdu bir ajan vardı ya ajan. Ha işte o ajan, o jet ski ajanı. O efendim dedi illa dedi şeye gidelim. Orada boş yerler var Malta Adası'nda denize sokarım seni. Dedim benim param yok o zaman. Yani param hakikaten yok. Yok ben hediye yapacağım. E dedim onun hanımı da çarşaflıydı o zaman. Şimdi tabii reklamcı olmuş ayrı dava. Haberlere çıkıyor. Şey reklamlarda şimdi de boşanmış mı ne yapmış bilmiyorum. Ben de hanımı aldık. Benim de hanımı aldık. O da hanımı aldı. İlla zorla götürdü beni. Orada da dedim ki biz burada ne yapacağız? İçim sıkıldı dedim. Şehitlik meyitlik dedi ki şehitlik var. Gittim şehitlikleri buldum. Osmanlı'nın şehitlikleri var orada. Şehitliklere gittik. Orada dua ettik. Burada dua ettik. Bir şeyler ettik. Birkaç papaza emri bir maruf yaptım. Papaz Arapça anlıyordu. He, 13 tane adam. Papaz da elimi öpmeye uğraşıyor. 80 yaşında papaz. Ben ne yapayım elimi öptüreceğim papaza da. Adama da acıdım vallahi. Allah inşallah iman nasip etsin, hidayet etsin neyse. Yani adamcağız. Ya ona bir şeyler anlatıyorum. Bir şey. Ne yapayım ben? Nereye gitsem? İslam'ı anlatacağım. Ne bileceğim ya? Bir kere gittim ha. Bir kere. Emri bir maruf dışında. Orada iki gün işte orada meğer resim çekmek için bizi götürmüş oraya. Ondan sonra zaten benim ne avretlerimi açık görebilirsin, ne bir kadından görebilirsin, ne bir şey. Hanımım da yanımdaydı yani. Birkaç yerlere gidildi, gelindi. Ondan sonra Efendi Hazretleri hemen şikayet etmişler. Şöyle gitti, böyle gitti. Efendi Hazretleri yatıyor mübarek. Sen nerelere gittin dedi ya. İtalya'ya dedi gitmiş. Mübarek. Dedim ya İtalya'ya da bağlı olduğunu da bilmiyorum. Oraya mı bağlı? Efendi İtalya demişler yani. Dedim Efendi Hazretleri kim dedi bunu size dedim. Gitme yoksa duyulur dedi. Yani gidersen duyulur demek bizim Karadeniz şivesiyle. Yani gittikten sonra duyulur ben duyarım dedi falan. Dedi ne yapmak dedim böyle böyle oldu. Ha, tamam. Ya ne diyecek ben orada bir haram yapmadım ki. Fakat şunu demek istiyorum. Gavur diyarına gitmek haram değildir. Ticaret için de gidersin. Hastalık şeyi için de gidersin. Ziyaret için de gidersin. Ha şimdi Macaristan'a gidersin. Evliyaullah var. İşte Kanuni'nin şeyi var. Kabri Şerif makam var. Gülbaba Hazretleri var vesaire vesaire. Misal gidersin. Ama gittiğin zaman illa bir Müslümanla görüşürsün. Birine bir şey anlatırsın. Birine namaz kıl dersin. Emni arif yaparsın. Yani hayatımda bir kere öyle tatil diye gidelim dedik. O bir kere de gazetelerden inmedik yani. Mevla beni öyle bir kontrol altında tutuyor ki kurban olduğum yani. Ondan başka yüzlerce giriş çıkışım var. Hadi takip edin peşimi. O zaman şey peşimi takip etmeye Viyana'ya gitti. Uğur Dündar. He. Aranalara yapmak için gittim diyor. Havaalanı müdürünü buldum diyor. Benim havaalanında ne alışveriş yaptıklarımı da kontrol etmek için o tarihin kayıtları yok demiş müdür. Yoksa neler bulacaktı acaba ben Viyana'nın havaalanında ne yaptım acaba? Ta adam gitti ya. Kendi anlatıyor. Gittim Viyana'ya diyor. Ya ne kadar takipteyim değil mi? Kurban olduğum Allah'ım ya. Ya yüzüm alnım ak yüzüm açık bir şey. Allah için din için. Amma ve lakin. Şu cennete giren ve cennette serbest dolaşım hakkı öbür Müslümanlara yok. Ancak dirildikten sonra cennete gidebilirsin. Onlar şehit olunca ne oluyor? Şimdiden gidiyorlar. Bedeni toprağa konuyor. Onlar hakiki cennet var ya bildiğimiz. Yani dirildikten sonra gideceğimiz inşallah. Şimdi de diyecekler kendini cennetlik ilan etti. İnşallah. İnşallah sen de gidersin kardeşim. Ben sana cehenneme git demiyorum. İnşallah gideceğimiz yani Müslümanların yurdu olan cennette şehitler şu anda oradalar. Kabirdeki berzah aleminde değil. Dikkat et. Başka bir şey söylüyorum. Kabirdeki berzah aleminde kabir ya cennet bahçesidir ya cehennem çukurdur. O senin benim gibi Müslümana. Şehit olursa o cennet bahçelerinden bir bahçede değil. Esas cennette. Ama işte Mehmet okuyanlara göre onlar da bekliyorlar hala. Bütün şehitleri beklemeye aldı. Senin ne hakkın var şehitleri beklemeye alma. Allah Teala diyor ki Belahya asıl diriler onlardır. İnde rabbim yurzakun, Rableri katında rızıklandırılıyorlar. Rızık neye derler? Rızık neye derler abi? Rızık yenilen, içilene derler. Tamam mı? Bu rızık nerede olur? Kabir aleminde rızık olur mu? Cennet bahçesinde nimetlenirsin zevkle ama şehitlere rızık diyor, rızık. Yemek içmek var. Onun için başka daha birçok hadis-i şerifler var. Bu Mart ayı dergisinin Lale Gül'ün baş yazısında işte akıl dinde delil değil, hüccet değil. Yazımın güzel ilmi bir yazıydı. Yarısını öbür aya bıraktım. Şehitlik hakkında yazdım. Orada çok daha hadis-i şerifler okursunuz inşallahü rahman. Mart'ın sayısına mutlaka okursunuz. Bütün cennette serbest dolaşım verdim sana diyorum. Bir şey daha ister misin? Yok diyor, dünyaya geri döndür beni. 10 kere daha cephede şehit olayım. Ya şehitlik ne kadar demek, ona tat verdi, lezzet verdi ki. Biz de üzülüyoruz kanlar içerisinde. Anaları babaları üzülüyorlar yavruları kanlar içerisinde. Merak etmesinler. Yavruları cennet-i âlâda nimet içerisinde. Merak etmesinler. Teselli bulsunlar. Bu hadis-i şerifleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldı da bize söyledi. Bunların hepsi haktır ve gerçektir. Biz Müslümanız. Bunun tersi ve yücebi racul min ehlinnar fe kulle ibn adem keyfe vecette menzilek. Cehennemden bir adam getirin buyuruyor. Bak şu anda cehennemden. Yani cehennem çukurundan diyelim. Yerini nasıl buldun? Ya Rabbi şerra menzilin. Böyle bir kötü yer daha yok. Aklım hayalimden geçmeyen kötü bir yere düştüm. Cehenneme düşmüş daha nereye düşecek? Mevla buyurur. Etef dediğimini bir tılâ ile arzıdıya ben. Yerin dolusu altın senin olsa şimdi versem. Sen şu durduğun cehennemden kurtulmak için yer dolusu altını verir miydin? Ey Rabbinam, vermez olur muydum ya Rabbi diyor. Bak görüyor musun? Bütün dünya senin olsa, hepsi de altın olsa, dolsa, o cehennemden kurtulmaya veriyorsun. Peki niye bir sabah namazına kalkmıyorsun? Daha mı zordu sabahın iki rekat farzı? Daha mı zordu Sübhanallah ve Hamdi demesi? Daha mı zordur içki içmemesi? İşte insan böyle aldanmış yani. Fekul, Mevla buyuruyor ki, kezep de, yalan söyleme be. Kat seeltüke, ey sara minzeelke ekalle. Ben daha az bir şey istemiştim senden. Ben senden yeryüzü dolusu altın istememiştim. Borcunun haricinde fazla malından varsa 1/40'ını ver demiştim. Senin 1/40'ın kaç lira? 250 lira. Adam var ki zekatı 100 lira. Değil mi? Adam var zekatı 200 lira. Sana ben yeryüzü dolusu altın mı istemiştim? Senden neyse 1/40 istemiştim. O da borcunu çık. Değil mi? Batağını çık. Geri gelmeyecekse bir para batak. Onu çık, onu düş. İkinci dairem var, onu yazma. 3 araban var, onları düş. Zekat çok şey yani. Zekat ticaret malından. Sen bunu bile vermedin benim yoluma da. Şimdi ne konuşuyorsun dünya dolusu altını verim. Sahtekar buyuruyor Mevla Teala. Felem tef'al. Senden 2 rekat namaz istedim. Daha kolay değil miydi? Bir abdest istedim, bir gusül istedim. Daha kolay değil miydi? Fe yuraddu ilenler. Götürün bunu cehenneme buyurun. Allah'ım bu hale düşmekten bizi muhafaza et. Yani şu bak cennetten çağırdığı da şehit olan çağırıyor. Çünkü neden? O yeniden dünya dönüyor. Devamlı dünya dönmek istiyor. Yahu ne kadar büyük fazilet kazanmış. Demek ki hiç şehitlik acısı duymamış yani. Ölüm acısı hissetmemiş. Efendim, çoluk çocuğuna da gideyim demiyor ya. Bir de dünyaya gelmişken eve uğrayayım da oradan cepheye gideyim. Öyle de bir şey istemiyor ya. Halbuki hanımı dünyada, çocuğu dünyada yeni şehit olmuş. Çünkü Hazreti Cabir'in babası yeni şehit olmuştu. Uhud'da şehit olmuştu. Ağlıyordu Hazreti Cabir Efendim. Radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ne ağlıyorsun ey Cabir? Dedi babam şehit oldu Uhud'da dedi. Ama dedi bana da çok borç bıraktı ben. Hem borçluyum, hem dertliyim, hem babam gitti. Hem benim ödeme gücüm yok. Öyle ara sıra açıyordu babasının yüzünü. efendim ağlıyordu, ağlıyordu, yine kapatıyordu. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey demiyor. Sesli ağlamıyor. İçinden ağlıyor. Bağırarak ağlamak yasak. Ondan sonra ister ağla, ister ağlama dedi. Ta babanı defnedene kadar bütün melekler başında kanatlarıyla gölge yapıyorlar evladım dedi. Babanı defnedene kadar. Ondan sonra ertesi gün çağırın bana dedi. Cabir'i çağırın bana. Çağırdılar. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Allah Teala dünya kurulduğundan bugüne kadar bütün şehitlere tecelli eder. Özel muamele eder. Ama senin babanı teke tek karşısına aldı diye. Teke tek. Mevla'nın karşısı derken cihet yok. Manevi. Mevla istediği kuluyla istediği yerde görüşür. Kul cennette olur. Mevla cennette olmaz mı? Mevla mekandan bile sevdi. Babandan babana sordu. Dedi ne istiyorsun? Benden bir şey istiyorsan dile benden. Baban dedi ya Rabbi biz çok rahatız burada. Razıyız halimizden. Ama çoluk çocuğum çok dertli kaldılar. Bizden taraf onlara bir haber verir misin ki? Biz burada çok rahatız. Üzülmesinler. Bu ayet olarak okunuyordu biliyor musun? Neshedilen ayetlerden. Hükmü kalkmamış, lafzı kalkmış. Hükmü kalkmamış, lafzı kalkmış olan ayet-i kerimelerden biriydi. Sahabe-i kiram bunu okuyoruz derdi. Sahih hadis. İnna kad lakina rabbena feradiya anna ve erdana. Ela en bellihu kavmena. İnna kad lakina rabbena feradiya anna ve erdana. Ey işte Allah'ın melekler. Bizim tarafımızdan kavmimize tebliğ edin. Biz Rabbimize kavuştuk. O bizden razı oldu, biz ondan razı olduk. Yani öyle sevaplar verdi ki bize, bizi hoşnut etti. Allah Teala buyurdu ki, senin isteğin bu mu? Tamam. O zaman ben, kim haber verecek acaba, hangi melek? Mevla buyurdu ki, yok. Ben haber vereceğim. Ben haber vereceğim. Ben Habibime, sevgilime bu gece vahiy göndereceğim. Hem de bunu Kur'an'a yazdıracağım. O, bu şimdiki ayet. Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler zannetmeyin. فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا فِي سَب۪ي اللّٰهِ مَاتَ. Bir de Bakara'da var, ölüler demeyin, o ayrı. Bu Ali İmran'ı söylüyorum. Bakara'daki وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَب۪ي اللّٰهِ مَاتَ. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. وَلَحْيَا Asıl diriler onlardır. وَلَا تَشْعُرُونَ Sizin hissiniz, şuurunuz bunu idrak edemez. Çünkü cennetteki hayatı buradan nasıl idrak edeceksin? Bu ayet başka. Hazreti Cabir'in babasının haberini vermek için gelenler Ali İmran'ın ayetleridir. Belahya'un inde rabbihim yurzakun. Onlar diridirler. Rablerinin yanında rızıklandırılıyorlar. Ferihine bima ataahumullah min fadli. Allah'ın kendilerine verdiği lütuflarla seviniyorlar. Ferah içindedirler. Yani üzülmeyin siz. Onlar çok sevinçli. Ve estebşirune billezine lem yelhaqu bihim min halfihim. Arkalarından henüz kendilerine kavuşmamış, şehit olmamış olanlarla da müjdeleniyorlar. Yani işte oğlum kaldı, hanımım kaldı, arkadaşlarım, sahabeler kaldı. O şehitlere de ben haber veriyorum ki onlara da korku yok, mahzun olmaları yok. Siz de rahat olun. Arkada güzel. Onlar da dünyada rahat, siz de burada rahat. Estemşirûne bi ni'metin minallâhi fadlin. Allah'ın nimetleriyle, lütuflarıyla, inamlarıyla, ikramlarıyla sevinçleniyorlar, ferahleniyorlar, zevkleniyorlar. وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيُعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Allah müminlerin ecrini zayi etmeyecek diye biliyorlar, bildiriyorlar. Bu ayetleri Efendimiz'e haber veriyor. Bak bunlar baban hakkında nazil oldu evladım. Babandan sana haber veriyor, senden de babana haber veriyor. Üzülme. Zaten şehit olamayanlar ne kadar üzüldü ya. Bu Uhud işi zaten nereden çıktı? Ya Uhud Harbi'ndeki 70 şehit olayının esas sebebi ne onu biliyor musunuz? Ya Bedir'de şehit az oldu. 14 şehit oldu. Bedir'de şehit az olunca şehit olamayanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o Bekara suresi ayeti falan okuyunca ölü demeyin dirilerdir, şudurdur, müjdeler, müjdeler, Bedir ehli Bedir. Şimdi onlar Bedir'e katıldı. Bedir ehli oldu. Ebu Eyyub el-Ensari de Bedir ehli oldu ama şehit olmadı Bedir'de. Şimdi Bedir şeydi az. 14 tane. Bu sefer dediler ki ya Rabbi şehit olamayanlar ne olur bir harp daha çıkart da biz şehit olmak istiyoruz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de Uhud'a çıkartmak istediler. Yoksa Efendimizin esas istişaresi Medine'de kalalım, savunma içeride savunma yapalım. Ama onlar dediler zaten Bedir'de şehit olamadık. Gavurlar da Uhud'a kadar geliyor. Biz şimdi niye burada duralım? Bir an evvel şehit olalım dediler. O şehit olmak isteyenlerin aşkı yüzünden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de az daha şehit oluyordu. Neler çektiler, neler çektiler. Ama şehitlik isteklerinden oldu yani. Yine baştan bu iş iyi niyet. اَلَّذ۪ينَ اَسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ Yaralandıkta Bedir, Uhud'da çok yara aldılar. Her tarafları kılıçtan geçirildi. 70 tane şehit verdiler. Hepsi efendim Medine'ye döndüler, yıkılıyorlar. Yıkılıyorlar. Ondan sonra bir haber geldi. Yeniden efendim toplanıyorlar. Kafirler. Üzerinize gelecekler. Yeniden bir toparlanma var. Yoldan dönerken bu sefer Medine'yi basmak üzere geliyor. Vay öyle mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir daha çağırdı. Yaralı bereli demeyelim, toplanalım. Biz onların üzerine gidelim, biz onları yolda karşılayalım. Onlar Medine'ye gelemesinler. Daha Uhud'dan yeni dönüldü. Ve Uhud'daki yaşanılan acı verici müessif hadiseler meydanda. Hazreti Hamza 70 parça olmuş, 70 şehit var. Bütün sahabe yaralı bereli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az daha şehit oluyordu. Hayati tehlikeyi zor atlattı. Bu vaziyette yine çağırdı. Yine yaralı bereli o bütün sahabe toplandı. Her tarafları kan revan. Hadi gidiyoruz da gidiyoruz. Ne adamlardı var ya. O yarayı aldıktan sonra bile Allah'ın Resulü'nün davetine icabet edenler. Hillezine ahsenu minum vettekav ecrun azim. O muhsin Allah'ı görür gibi ibadet eden, haramlardan sakınan o kullarıma. Ne büyük ecirler var. Yola çıktılar. Kafirler baştan da bir adam yollamışlar. Halbuki gelme niyetleri yok. Sırf korkutma. Parayla adam tuttular. Bir tane efendim gönderdiler. Dedilerse onları korkut. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوُمْ Yolda rastladılar. Onlarda ne var ne yok işte. Zaten her taraf yaralı. Dedi ki çok büyük ordu topladılar bu sefer. Kabileler boyu herkes iltihak ediyor. Korkun onlardan mahvedecek sizi de. Öyle mi dediler? فَزَادَهُمْ اِيمَانًا Bu sefer imanları daha da kuvvetlendi. وَقَالُوا dediler حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Allah bize yeter ne güzel vekildir ya. Toplansınlar, toplansınlar. Merak etmesinler dedi. Gittiler, gittiler. Panayır'a kadar, Bedri Sura Panayır'ına kadar gittiler. Ondan sonra orada da ne gavurla karşılaştılar, ne orduyla karşılaştılar. Mekkeliler zaten gitmişler yemeğe içmeye. Yani Uhud'da zaten onlar kazandıkları belli değil. Uhud'da göya kazandılar, kaybetmiş gibi kaçtılar. Uhud Muharebesi kadar ilginç bir harp ben daha görmedim. Herifler kazandılar, işi bitirelim, Medine'ye gelelim de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evlerine her yeri basalım. Bunu yapabilir durumda görünüyorlardı. Kazanan taraf oldukları halde kaybeden gibi kaçtılar. Allah Allah. Yani Mevla Medine'ye sokmadı onlar. Nasıl muhafaza ediyor ya? Bu sefer yaralı bereli kalktılar geldiler. Bedri Sura Panayır'ına kadar فَنْغَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلِ Orada da yemek içmek vardı. Panayır'da biliyorsunuz satıcılar var, alıcılar var. Orada yemek içmek buldular, yediler, içtiler, ilaç buldular, yaralarını sardılar. Oo dediler, iyi ki gelmişik ya. Yani bunlar gavurun peşine geldiler göya. Panayır'a kadar geldiler, bir şey yok. Panayır'da da bari ihtiyaçlarımızı görelim dediler. Allah'ın nimetiyle, lütfuyla geri döndüler. Lem yemse sümsü, hiçbir fenalık onlara dokunmadı Mevla buyuruyor. İşte hasbunallah okunuyor, onun bir terkibi var işte, onu yapamadım size. Esas bu ayetlerle okunuyor. Arada 450 kere okunuyor. Yani her yüzbaşında bu fenkalebuler de okunuyor. Bu ayetleri Rabbim Mehmetçiğimiz hakkında yeniden tecelli ettirsin. Fazl-ı keremiyle Afrin'in de içine kadar daha gidecekleri nerelere kararları varsa devletimizin, askerimizin gidecekleri bütün planladıkları yerlere kadar teröristleri tarumar ederek gitmelerini ve hiçbir kötülük, fenalık dokunmadan nimetlerle, lütuflarla dönmelerini o sahabe-i kiramı döndüren Allah bu Mehmetçiğe de ihsan eylesin. Amin. Amin. Allahümme amin. Yapar. Kadir. Suriye tırışka bir şey. İran tırışka bir şey. Rusya biraz silah milah var, numaraları falan. Gavurlar korkak oldu, merak etme. Hiçbiri bizim kararlılığımızı görünce hepsi... Amerika zaten kenardan bekliyor, öyle ne olduğu belli değil. Belki de yakında PDMD'yi satacak yani. Satmak üzere zaten de kime satacağını şey ediyor. Biz de almadık, biliyor musun? Geçen teklif etti bize. PKK PYD'yi satayım size diye. Biz de ne yapalım dedik bu elikanlıları, canileri, bilmem neleri. Biz satışa gelmedik. Almadık. Şimdi Amerika'nın da elinde kaldı bu PYD. Nereye satacak onu şey diyor yani. Ey gidi! Allah'ın dinsizleri, kitapsızlarına güvendiniz de, Amerika'ya, Rusya'ya güvendiniz de, bu millet size ne zarar etti, ne hainlik etti, aç mı bıraktı, açık mı bıraktı, her türlü fedakarlığı yaptı, hiç ırkçılık ayrımı yapılmadan, bu vatanda yediğiniz, içtiğiniz de, hepinizin çoluğu çocuğu, akrabalarınızın çoğu burada da, hangi Rusya'ya, hangi Amerika'ya güvendiniz, hangi İsrail'e dayandınız da, şu millete bu hainliği yaptınız, kalle şerifler, kalle şerifler. Nedir umduğunuz? Nedir beklediğiniz? Ne bekliyorsunuz gavurlardan? İşte geberip gidiyorsunuz. Hasırat dünya ve ahiret. Dünyayı da kaybettiniz, ahireti de kaybettiniz. Yazıklar olsun. Buna mı efendim? İşte bu kadar ananız, babanız, atanız, bu kadar kıymetli ecdadınız var. Efendim Müslüman, ehli sünnet, seydallar, şeyhler, veliler bilmem ne. Nereden türediniz bu Marksist, Leninist zihniyetler? Nereden türediniz? Bu kötü döller. Nereden türediniz? La havle ve la kuvvete illa billah. Bütün İslam yurdu ya. Bütün Halid-i Bağdadi'nin yurtları ya. Şehrezorlar, Süleymaniyeler. Bütün onun halifelerinin yurdu. Bütün onun halifeleri ya. Taha, Seyda Taha Nehri Hazretleri, ondan sonra Taha el-Hekkari, Taha el-Hariri. Bütün Doğu, Güneydoğu. Hepsi yüzlerce, binlerce Mevlana Halid'in halifeleriyle. Ehl-i sünnet üzere, Nakşi Halidi ekolü üzere, cennet hayatı yaşayan memleketler, ilim yurdu, ulema yurdu, evliya yurdu yani. Nasıl bu Yahudi burayı? İşte tabii neresi sağlamsa orayı tabii bozmak istiyor. Onun için bu Müslüman Kürtlere bu operasyonları yaptı. Bu gavurların ellerini Kürt kardeşlerimiz üzerinden çek ya Rabbelanem. Onlara sen vatanlarında, yuvalarında, yurtlarında, yaylalarında hürriyetlerini, emniyetlerini iade eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım amin. Ya Rabbel amin. Köyüne dönene 100-300 koyun veriyoruz ya. He? Siz hiç düşünmüyorsunuz herhalde. Tabii ki. Bakkala alıştınız. Market de var. AVM de çıktı. 300 koyun az para mı be? 300 koyun eskiden olan ağaydı köyde. Şimdi 300 koyun vereyim diye devlet... Kalsın, ben istemem de. Çünkü alışmış bakkaldan beyaz hamur alacak, yumulacak. Ondan sonra kast olacak işte. Başka yapacak bir hareket sıfır. Yani milleti böyle mahvediyorlar. Halbuki 300 koyun çok hayırlı bir. Ahir zamanda müminin en hayırlı malı koyun olacak. Yaylalara, dağlara çıkacak. Dinini fitnelerden kaçıracak. En sahih hadis, Bukhari hadisi. Ahir zamanda müminin malının en hayırlısı koyun olacak. Az daha ben alacağım 300 koyunu, gideceğim de bizim köydeki yerlere de başkaları oturmuş ya. Babamlar sahip çıkmamış, seni 85 yaşında mübarek mahkemeye veriyor. E baba sen 85 yaşında mahkemeyi kazanana kadar. Otta kucak yok. Nereye alayım da koyunu gideyim? 2-3 fındıklık var zaten. Onda bizden gitmiş yani. Onun için şeyim de yok yani. Yaylam da yok. Gerçi ben hangi Müslümana gitsem bir yayla da verirler bana bir yer herhalde. Yayla evine gideriz. Vardır sizin ha. Siz var ya, sizde neler vardır ha. Tabii. Ne olacak 300 koyunu alıp gitsek? Dinimizi kaçırsak, kurtarsak ya. Şu memleket ne hale gelmiş ya. Vatan hainleri, bilmem neleri revaçta yani. Evet. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي Canım yedi kudretinde olan Allah'a yemin ediyorum. لَوْلَا اَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَتَخَلَّفُ عَنْ Müslümanlar, ben harbe çıkarsam, her seferinde cihada çıkarsam, gönderdiğim ordularla, müfrezelerle, seriyelerle gaza çıkarsam çıkmak istiyorum. Fakat ben çıkınca Müslümanların içi rahat etmiyor Resulullah'tan ayrılma. Onlar da benden geri kalmak istemiyor. Benle çıkmak istiyor. Bu sefer ben bir deve buluyorum veya at buluyorum. Onlar fakir fukara ashab-ı suffe. Atları da yok. Develeri de yok. Nasıl gelecekler kaç yüz kilometre yollara o sıcakta çölde? Bu sefer ümmetime zahmet vermek durumunda kalıyorum. İşi de diğer orduyu gönderiyorum. Onlar o dediğim emri tutuyorlar. İşi yapıp geliyorlar. Ama ben her seferinde Allah yoluna çıkmak istiyorum. Ama ve lâ cidû mâ ahmilûm aleyh. Fakir sahabe gelmek isteyince onları da bindirecek deve ve at bulamıyorum. Bulamayınca ne diyorum? Ve lâ alellezîne izâ mâ etevke litehmilev. Habibim, o fakir sahabe cihattan geri kalmaktan mesul olmazlar. Çünkü onlar fukaradır. Sana geliyorlar. Bizi de bir şeye bindir de bir binek ver. Canımız Allah'a feda zaten de. Yani yolda size yetişelim. Yoksa yetişemeyiz ki. Yürüyerek nasıl yetişecek? Kulte sen söyle, sen diyorsun ki bu ayettir. Tevbe suresine. La acilu ma ahmilukum aleyh. Ben ne yapayım? Ben sizi üzerine bindirecek bir hayvan devletin yani hazinesinde Beytülmal'da yok devlette o zaman. Onun için hangi atı bir şey deveyi vereyim size? Bulamadım bir şey size verme diyorsun. O zaman onlar ne yapıyorlar? Tevellev. Geri dönüyorlar ama nasıl geri dönüyorlar biliyor musun? Şimdi adam olsa efendim sen bu savaştan muafsın, askerlikten muafsın deseler adam göbek atıyor. Sahabe-i kiram nasıl dönüyorlar? Halbuki ölüme gidiyorlar. Ve aynum tefidu mined-dem'i hazanan la yecidu ma yunfikun. Gözlerinden oluk oluk yaşlar akıyor. Cihat yoluna harcayacak paraları olmadığından binek bulamıyorlar diye biz nasıl geri kalacağız Resulullah'tan diye sallallahu aleyhi ve sellem çok ağlıyorlar. Çok ağlıyorlar. Şimdi bugün baktım bazı askerleri almamışlar. Yani özel harekattan olsun, polisten olsun falan. Şimdi hem özel harekattan bir özel şey kurulmuş, bir de polisten de kurulmuş. İnşallah ikisi birden birbirine destek olarak gidiyorlar. Allah yollarını açık etsin. Amin. Efendim, o şeyler ne kadar üzgün. Hemen bu hadis ayet aklıma geldi. Maşallah ya! Parasız gidiyorlar, gönüllü. Bu özel harekat var ya şimdi, 1200-1300'e. Gönüllü gidiyorlar. Gönüllü gidiyorlar. Bir de sen hani şu anda sırada değilsin, sen geri dön denilen başını eğmiş çok üzgün birisini gördüm orada. Helal olsun dedim be. Hala varmış bu şuur dedim ya. Elhamdülillah. Üzülüyorlar. Yani geri kalan üzülüyor. O şehitleri görmüyor musunuz? Hep son mesajları. Şehitlik herkese nasip oluyor mu ya? Hep son mesajlarına bakıyor musunuz? Vasiyetlerine bakıyor musunuz? Hep şehit olacaklarını söylüyorlar ya. Bir Mevla ilham ediyor, bildiriyor. Biz şehit olamadık diye sonra üzülenler var. Yani iman şuuru başka bir şey ya. Parayla, pullan olacak bir şey değil yani. Gelmiyor musunuz gavurlar nasıl kaçıyorlar, korkuyorlar. Amerika'nın nice askerleri bu Irak'ta, Mırak'ta hiç de bir şey de olmadı onlara. Her yeri kırdı geçirdi, her pisliği de yaptılar. Yine psikolojik sorundan şimdi Amerika'da dünya kadar manyak var. Bu Irak'ta falan vazife yapanların çoğu manyak olmuş şimdi. Hepsi salak gibi geziniyorlarmış. Çünkü neden? Korkuda. Halbuki ne korkuyorsun yani? Zırhın içinde, efendim duvarların zırhlı, her yeri sağlam orada duruyor. Yine orada durduğu yerde korkuyor. Bizim Mehmetçik elhamdülillah, o destan yazıyor. Müslüman korkar mı Allah'ın izniyle? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey gidi kardeşlerim, askerlerimiz, yavrularımız, canlarımız. Siz Muhammed Mustafa'nın ümmetlerisiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mehmetçik adı size oradan gelmiş. Değil mi? Ne buyuruyor o Nebi Zişan? وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي لَوَدِدْتُ اَن۪ي اُقْتَلْ ف۪ي سَب۪ي اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلْ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلْ Canım yedi kudretinde olan Allah'a yemin ediyorum. Vallahi ben her harbe gönderdiğim Seriye ile beraber kendi de zaten 24 kere falan çıkmışlığı var. Fakat o arada yine böyle her devamlı çıkartıyordu ya kafirlere karşı. Hepsiyle beraber çıkmak istedim. Ve her seferinde öldürülmek istedim. Yemin ediyorum öldürüleyim, sonra diriltileyim istedim. Sonra tekrar öldürüleyim, tekrar diriltileyim istedim. Ben şehitliğe doymadım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yemin ediyor bak, yemin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar doğru dürüst insan var mı? Demek bu şehitlik ne büyük iş ki arkadaş. En büyük peygamber bile bu makama talip oluyor. Kolay bir şey mi bu? Ne kazanıyor baksana. O biliyor çünkü en büyük makamı. Defaatle tekrar tekrar şehit olayım isterim. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehitliğe nail oldu mu? Oldu. En sonunda Hayber'deki Yahudi kızının zehirlemesiyle, o zehirin etkisiyle bir sene falan sonra, o zehirin etkisiyle işte bir sene belki fazlası var, şehit olurken ne buyurdu? فَهَذَا اَوَانُكَ تَعَدْ اَبْهَر۪ي Her sene o zehir beni yokladı, şimdi şah damarımı o zehir kesiyor. Çünkü Allah Teala bana da şehitlik ihsan ediyor dedi. Onun için sıddıkların da reisi odur, şehitlerin de reisi odur, salihlerin de reisi odur, peygamberlerin de reisi odur. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ondan üstün bir makam, hiçbir peygamber, hiçbir şehit gelemez ya. Ama hakikaten canını Allah yoluna verdi yani. Hakikaten verdi. Hiç esirgedi mi ya? Hiç geri durdu mu da? Harp kızışınca onun arkasına sıkışırdık diyor Hazreti Ali Efendimiz. Bütün sahabe diyor onun arkasına girerdik diyor. Kaçmak diye bir şey bilmez. Bazı muharebelerde bazı kaçmalar oldu yani. Huneyn'de oldu, Uhud'da oldu. Tabi sahabe-i kiramdan da vuku buldu. Akıl duracak olaylar oldu yani. Hepsinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabit durdu. İleyye ibadallah, ileyye ibadallah. Dağılıyorlardı. Bana gelin Allah'ın kulları. Ene Resulullah, ben Allah'ın Resulüyüm diyordu, bağırıyordu. Miğferinin içinden tanımıyorlar. Mübarek gözleri kalmış. Men yekirra felehul cenne. Gitmeyin, gitmeyin ey benim ashabım. Geri dönene cennet var, geri dönene cennet var diyordu. Allah. Hepsi de dönüyorlardı geri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmasa kazanılabilir miydi o kadar? Az ordularla o kadar büyük gavurlar tepelenir miydi yani? Onun için ben vefat ettikten sonra diyorum. Benimle girdiğiniz hep harpleri kazandınız. Sonra benim sahabemle girdiğiniz harpleri kazanacaksınız diyor. Onun için diyor sahabem azalacak azalacak. Hep soracaklar bir harbe girildiği zaman. Resulullah'ın ashabından biri var mı bu orduda denecekler. Var denilirse girecekler girişecekler diyor. Hemen kazanacaklar. Benim bir sahabemin bile katıldığı harp kazanılacak diyor. Ona teminat veriyor. Hakikaten öyle oldu. Bütün sahabeyle beraber her yeri fethettiler. Bir sahabe olsa bir harpte hemen fetholuyordu. Sonra diyor sahabeyi gören var mı denecek. Tabiin aranacak diyor. Gören olsa bile yine kazanılacak diyor. Allah. Ya o ilk asırlardaki fütuhat. Ne Kisra kaldı ne Kayser kaldı. Yani o zaman onların ne gücü vardı Müslümanların yani. Aceme, Rum'a karşı. Hepsini bitirdiler. Şimdi de salih kullarım var ya Rabbel Alim. Dostlarım var ya Rabbel Alim. Belki Hızır Aleyhisselam da Afrin operasyonundadır. Belli olmaz yani bu işler. He? Kıbrıs'ta var mıydı? Bu Kıbrıs'tan aşağı mı? Vallahi kaç Kıbrıs'a bedel şu operasyon. Orada Kıbrıs'ı kurtaralım diye gittik. Burada Türkiye'nin hepsi gidiyor şu anda böyle bırakırsak yani. Hepsi gidecek. Fatih Yavuz'un kabrine gelirler burada tekmelerler. Biliyor musun sen? Biliyor musun bu gavur kitapsızları? Yaparlar. İçimizde bu kadar da vatan haini varken o biçim davet ederler yani. Onun için bunları bitirilmesi lazım. Bu Yahudi bunlar bunları burada PKK, MFKK demesen Yahudi işi bu. Bu Yahudi ile savaşılıyor. Onun için az işler değil. Hızır Aleyhisselam bulur. Hızır Aleyhisselam zaten harplere gelir. Hızır Aleyhisselam zaten geliyor. İnsanlarla görüşüyor. Bütün Evliyaullah ittifak etmiştir Hızır Aleyhisselam'ın görüşte. Bütün Evliyaullah ve ulema ittifak etmiştir. Deccal'ın karşısına çıkacağı nerede yazıyor? Bukhari ve Müslim hadisinde yazıyor. Deccal'ın karşısına kim çıkacak? Yine Hızır Aleyhisselam çıkacak. Kurban olduğum mübarek Hızır Aleyhisselam yani. Devrededir Allah'ın izniyle. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Evliyaullah devrededir. ruhaniyetler, Ukayli Münbiciler, Hayat-ı Harraniler, Abdülkadir Geylaniler, Ahmed-i Rufailer, Şah-ı Nakşimetler, İmam-ı Rabbaniler. Ya İbn-i Kayyim-i Cevziye dediğin adam, İbn-i Teymiye'ye gölgesinden daha bağlı bir adamdır. İtikadları da bunların bozuktur. O bile Er-Ruh isimli kitabında diyor ki, Ebu Bekir Sıddık gibi ruhaniyeti güçlü olan bir zat diyor, vefatından sonra ruhaniyeti gelip orduları bozguna uğratır diyor. Ya İbn-i Kayyim bile kabul ediyor ya. Düşün ki İbn-i Teymiye kafası, o bile kabul ediyorsa, sen nasıl Müslümansa bunu reddedebiliyorsun? Önceki şehitlerin ruhları geliyor harflere. Şimdi daha evvel şehit olanlar var. Onların da ervahı geliyor. Onun için yeter ki dava din olsun. Allah için olsun. Kutsalları, ırzları, namusları bu milleti, vatanı muhafaza olsun. Oradaki insanları da kurtarmak. O da büyük bir niyet yani. Birçok insan kurtuluyor. Evet. An İbni Ebi Umeyre radıyallahu anh. İbni Ebi Umeyre Hazretleri rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La nuqtele fî sebilillâhi. Elbette benim Allah yolunda şehit edilmem ehabbu ileyye min ehlil mederi vel veberi. İster şehirdeki kerpiçli binalar, yani şimdiki İstanbul vesaire bütün mamur kentler, İster de kırdaki, kırsaldaki, kıldan tüyden yapılma çadırlardaki binalar. Yani bu ne demek? Mamur ve mamur olmayan bütün dünyanın bana ait olmasındansa ben Allah yolunda öldürülmeyi daha çok seviyorum diyor. Şimdi, yani adama bu şehit olan yavrumuza, gencimize neyi versen makbule geçer? Evlendir, daire ver, yalı ver. Efendim değil mi? Yat ver, kat ver, istersen efendim ne onun adı? Her türlü imkanları ver. Şimdi ahirette gidip gördüğü makama göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bana bütün dünyayı vereceklerine Allah yolunda öldürülmek bana daha sevgilidir. Demek ki daha fazla kazanç var. Onun için onlar adına yani acımamak elde değil tabii, merhamet Allah'ın verdiği bir vasıftır bize, ama biz kendimize acıyalım yani. Allah yolunda canını veren kazanmıştır arkadaşlar. Kazanmıştır. Onun için üzülüyoruz ama buradan da teselli oluyoruz. Ailelerine de teselliler gönderiyoruz. Allah'ım teselliler bahşeylesin. Amin. Ve an Muaz ibn-i Cebel'in ennev Sema Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Muaz ibn-i Cebel Hazretleri Resulullah Efendimiz'i işittim diyor. Ebu Davud'da geçiyor. Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Terhib-i Terhib hepsine geçiyor. Bakın şu müjdeye de. Men katele fî sebîlillâhi fuvâka nâkatin fekad vecebet lehu'l cenneh. İlla şehit olmak gerekmiyor. Bir devenin sağılacağı vakit kadar. Bir deve ne kadar da sağılır? Ben tam bilmiyorum. Kaç dakikaysa yani. Koyun sağılması falan. Belki bilirsiniz. Koyun sağanlar vardır. Bu kılletten kinayedir. Çok az bir zamanı kastediyor çünkü. Sağımlık. Bir devenin sağılacağı zaman kadar Allah yolunda harbe katılana cennet kesinleşti, vacip oldu diyor. Şehit olması da lazım değil. Bu mu bizim Mehmetçiklerimiz, yavrularımız? Siz Allah için, din için, vatan için, kutsallarımız için, tamam mı? Dinimizin yaşaması için, bu kitapsızların memleketimizi istila işgal etmemesi için Allah için niyet edin, bu niyetle bir deve sağacak kadar o harpte bulunsan cennet kesinleşti buyuruyor ya. İlla şehit olmak şartı yok ki burada. Bu da acayip bir müjde yani. Cihada katılmak meselesi. Herkes şehit olmaz ki. وَمَنْ سَهَلَ اللّٰهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِ صَادِقًا ثُمَّ مَا تَوْقُتِلَ فَاِنَّ لَوْجْرَ الشَّهِيدِ. Bir insan samimiyetle, dürüstlükle ben Allah yolunda şehit olmak istiyorum diye ama sonra imkanını bulunca da kaçmayacak yani. Hem şehit olmak istiyorum, sonra burada şehit olma tehlikesi var, kaçıyorsun. Öyle yok. Hakikaten Allah'tan şehitlik istediyse, ister öldürülsün harpte, ister ölsün yatağında. Niyeti şehitlik istemekse, ona bir şehit ecri vardır buyuruyor. Onun için, şimdi bazıları yaralanıyorlar, gazi oluyorlar, onlar şehit olmuyorlar. Ama onların ahirette mükafatı yok mu? Yara da aynı. Bak, Gazilerimize söyleyeyim. Gazilerimizin sayısı çok değil mi Türkiye'de? Dünya İslam aleminde de dolu gazi olan var. Ve men cüriha cerhen fî sebîlillah evnüki ben ekbeten fe innâ tecivu yevmel kıyâmetik ehzeri mâ kânet. Kim Allah yolunda yaralanırsa, efendim ayağına taş değerse, bir yerine bir zarar zeval gelirse, bir uzvu telef olursa, kıyamet günü o kişi gelecek, o yarasıyla beraber. O yarası taze. Bak, Hazreti Muaviye radıyallahu zamanında, yani nereden baksan, Uhud Muharebesi'nden 40 sene sonra, 40 sene sonra sel geldi. Sel geldi, bazı şehitlerin üstünü açtı, kum yavrası. Kum aktı, akınca şehitlerin bazısı dışarı çıktı. Allah Allah. Hazreti Muaviye Efendimiz de Emirül Müminin iken Medine valisine haber yolladı. Siz o zaman şey yapın, aileler akrabalarına haber gönderin. Herkes yani şehidinin akrabasının kabrine sahip olsun, gelsin. Nakil yapacağız, hani haberi olsun. Nereye nakledeceğimizi görsün hani. Diye. Sahabe-i kiram anlatıyorlar, bu Begavi tefsirinde de var, birçok kaynakta da gördüğüm. Diyorlar bu çok, siyerin hepsinde var, bütün siyerlerde var. Vefatlarından, şehadetlerinden 40 sene sonra nakil yapmak zorunda kaldılar. Sel yatağından biraz daha beri çekelim. Şimdi Uhud'da ziyaret ediyoruz Hazreti Hamza Efendimiz. İşte o nakil edilen yerdir. Esas yer orada değildi. Ama mübareklerin beden-i şerifleri oraya nakledildi yani. Çünkü biraz daha alttaydılar, o biraz aşağı sel tarafıdır, vadideydiler. Geri çekildi ve sahabe-i kiramdan işte o zamanda bulunanlar, sahabe tabi'in en azından, tabi'in tabi, buyuruyorlar ki, şehitleri açtığımızda aynı taptaze duruyorlardı. Hatta bir tanesine efendim yanından toprağı kazarken küreğin ucu isabet etti, kan fışkırdı diyor. 40 sene sonra kan fışkırır mı? Ben de hayattayım da bir yerime batırsan kan fışkırmıyor. Kanım donmuş benim. Tamam mı? Tabii şekerin 400 olursa kan da çok akmaz, ayrı dava da. Biz ayaktayken kan fışkırmıyor be. 40 senelik vefat etmiş şehit kan fışkırıyor. Onun için yani Allah yolunda yaralananlar bu yaralarıyla beraber efendim bu yaralarıyla beraber mahşere gelecekler, kıyamet günü gelecekler. Levna levnu zaferan ve rihuha rihul miski. Şu anda dünyada hakiki misk diye bir şey bulamıyoruz. Hakikisini bulsan parayla başa demiyorsun. Suud kralları falan ancak alabiliyor. O kadar mal malzeme azaldı yani. Hakiki misk, ceylanın şeyinden, kesesinden falan. Efendim, o yaralar nasıl gelecek biliyor musun? Rengi safran rengi gibi. Zaferan, safranın rengi de çok güzeldir. Hakiki safran gördünüz mü? Siz ancak zerdede görmüşsünüzdür. O zerde yiyorsunuz, onda biraz safran var ama o suyunun suyu. Bazıları da zaten şimdiki safran da pahalı diye hiç safran katmıyorlar. Hakiki safran kanseri önler. Safran çok şifalıdır. Yani hakiki safranlı zerde yapan varsa bana da haber verin yani. Ondan sonra iyidir, makbuldür yani o. Zaferan çok geçer. Cennette de çok kullanılan bir malzemedir. Dünyada da var işte zaferan. Kırmızılığı da bir değişik bir kırmızıdır hakikisinin. Birkaç yer yöres var yani. Şeyin var, İran'ın safranı farklıdır. Biraz farklı yörelerin renkleri de değişiyor biraz ama rengi safran rengi, kokusu misk kokusu. Misk derken hakiki misk. Yani sen şimdi burada yara, bere, kan, revan kötü kokması lazım. Ama kıyamete gelecek, Mevla onları yaralarıyla kabul edecek ve o yaraları diyor misk kokacak, dünyada parayla bulup o kokuyu alamazsın ve yaraları safran renginde olacak. Yani bunların müjdeleri bitmez. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri de fazl-ı keremiyle onlara dua ederek ortaklardan eylesin. Amin. Hissedarlardan eylesin. Amin. Yani ufak hisseler peşindeyiz, biraz düşük himmetliyiz ama bize de Rabbim kurban olduğu mübarek cuma gecesi hürmetine, şehitlerin akan kanları hürmetine Allah'ım bize de şehitlik nasip eylesin. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu. Müslim'de, Tirmizi'de, Ahmed İbn Hanbel, Nesai'de de geçiyor. Lafız Taberani'den bu lafız. Diğer lafızlar da var. Evvelu ma yuhraku min demiş şehit. yuğferu zembu kullu illet deyn. Şehidin ilk kanın damlası akıtıldığı zaman bütün günahları bağışlanır. Bütün günahları. Onun için Ebu Katade radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir adam kalktı dedi ki ya Resulallah, ben Allah yolunda şehit olursam, cihata gidersem bütün günahlarım temizlenir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ne'am. İn kutilde fî sebillâh ve tesâbirun muhtesibun mukbilun gayrun müdbirin. Allah yolunda ihlasla, iyi niyetle, Allah için, din için, Müslümanları korumak için, vatan için bu niyetlerle sabredersen, niyetini doğru yaparsan, sevabını Allah'tan beklersen, düşmana karşı gidersen, düşmana arkanı dönmezsen, öyle ya kaçmazsan, bu şekilde öldürülürsen, bütün günahların bağışlanır. Sonra buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, bütün günahların bağışlanır deyince, dur bakayım dedi. Sen nasıl, ne sormuştun dedi bir daha. Dedi ya Resulallah, ben sormuştum ki ben Allah yolunda katledilirsem, bütün hatalarım kefarete uğrar mı, temizlenir mi diye. Ben öyle sormuştum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, illetteyim. Ancak borç, borcun kul hakkı olarak üzerinde kalır. Feyne Cibril sarrani bizalike. Cibril geldi, tamam mı? Anifen. Anifen ne demek biliyor musun? İmam Nesai Ahmed İbn Hanbel'de. Demin geldi diyor. Sen soru sorarken Cibril şimdi geldi diyor. Hadislerde vahiy miymiş? Cibril şimdi geldi, bana gizlice dedi ki, Allah Allah. Bana gizlice dedi ki, o şimdi bütün günahlarım affoldu zannedince kul hakkı da düşer. Yani borç da kapanır zannetmesin. Sen ona söyle ki borcu kalır üstünde. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, sen ne demiştin bir daha söyle? Böyle demiştim. Ha tamam, bütün günahların affolur. Ancak borç aldığında ödemedinse borcun kalır. Ama başka hadis-i şerifte yine Tabarani'de gördüm. Denizde şehit olunanların borçları da silinir. Deniz şehitlerinin borçları da silinir. Nasıl silinir? Allah Teala onun ondan alacağına karşılık ahirette ona sevaplar vererek o kulunu ona helal ettirir, razı getirir. O demek. Deniz şehitlerinde böyle müjde var. Fakat borcu istisna etti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ama geri kalan bütün günahların bağışlanır. Bak bütün günahlar ne demek ya? Borç kalır. Şimdi onun için bu şehit olan şehitlerimizin borçlarını ödemek için devlet zaten sahip çıkıyor, yardımcı oluyor ama geçen hafta ben burada geçen hafta mı evvelsi hafta bir şeyler dedim. Sonra baktım bazı haberlerde de böyle bir şeyler söylüyorlar. İlgilenelim şehitlerimizin aileleriyle falan. Ben de size söylemiştim hani. Yani bu şehitlerin tabii listeleri var. Bunları yani devlet şey yapsa açıklayabilir ama aileleri falan. Eğer bir şehidin borcu kaldıysa birine, çünkü bunlar düğün yapmış, çoğusu yeni evli. Düğün yapanların illa borcu olur. Yani bunların çoğu zengin aileler değil. Askerimizin ekseriyeti zengin aileler değil. Bundan dolayıdır ki düğün de yapanlar veya nişan yapanlar illa borç alarak yapıyor. Memlekette alacak, çalışsa bile ücretten nasıl düğün yapacak? Dolayısıyla borçları olanlar vardır. Bunların borçlarına yardım edenler, borçlarını kapatmak için, Allah için bir gayret edenler, herkesin tanıdığı oluyor, köyünlüsü oluyor, memleketlisi oluyor. Gittiğinde ziyaret edenler, borcu kaldıysa ödeyenler var ya, hakikaten ahirette şehidin şefaatine nail olurlar inşallah. Çünkü kıyamet günü önce peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler şefaat edecekler. İbn-i Mace hadisiyle sabittir. Bir şehidin ailesinde, çoluğunda, yetiminde, efendim borcunun harcının tediyesinde bir hayrımız olsun arkadaşlar. Olsun. Bunu yani yapabilirsiniz. Bunlar ilanlık işler değil. Yapabilirsiniz. Arasanız bulabilirsiniz diye düşünüyorum. İnşallah ki borçtan da kurtursunlar. Ama ahirette zaten Allah Teala bir kul şehit olduktan sonra onu cehenneme göndermeyeceğine göre en nihayetinde buna hak sahibini de ne yapar? Ondan sevap vererek razı eder. Eder ama burada sana bana da ne vazife düşüyor? Biz de burada mesuliyetimizi bilerek onların borçlarını temizlersek Allah da bizi günahlarımızdan tathir eder. Fazlu keremiyle. Evet. Daha birçok hadis-i şerif var. Daha da okuyacağım niyet ettimse. İnşallah rahman. Bir de şu mesele var. Ya savaşırken şehit olmadı da durup dururken bir ok isabet etti. Veya hata kurşunuyla oldu. Veya Urfa'da sele kapıldı. Veyahut şarampola yuvarlanıyor. Öyle de çok kaza alıyor doğuda. Doğuda batıda oluyor yani. Bunlar askeri vazifedeyken. Bu mesele hakkında da Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Harise'nin annesi Bera kızı Ümmür Rubeyya annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Dedi ki ya Resulallah Harise'nin durumunu merak ediyorum. Neyi merak ediyorsun? Dedi ki Bedir'de daha savaş çıkmadan orada suyun başında dururken bir ok geldi. Ne onun adı? Boş ok. Sersem ok geldi. Ona isabet etti. Tabii kafirler tarafından. Ve böylece vefat etti. Fakat şimdi harp de başlamamıştı. Bir gavur da gebertememişti. Hiç de bir şey yapmadan öldü. Cennetteyse sabredeyim. Yok cennette değilse artık ağlamak gayret çok zorlayacağım kendimi. Çok ağlamak istiyorum dedi. Çok ağlamak istiyorum. Çünkü neden? Hem oğlumdan oldum hem oğlum da cennete gidemediyse yani şehitlik makamına eremediyse vay haline benim de onun da ağlamam lazım. Ağlamayı hak ediyorum. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki ya Ümmü Harise inna cennetun fi cennetin ey Harise'nin annesi sen ne soruyorsun, ne konuşuyorsun yahu cennetlik mi diye. Kaç cennet, kaç cennet, cennetler içinde cennetler. Ya hakkında böyle bir hadis olmak, Harise radıyallahu anh efendimizin böyle bir hadisle cennet müjdelenmiş. Nasıl bir iştir bu sahabenin durumları? Her dakika haberler geliyor, vahiyler geliyor ya. Annesi geliyor, babası geliyor, bir şey soruyor. Kainatın efendisi anında cevap veriyor. Ve innebneki asabel firdevs ve innebneki asabel firdevs elâlâ ve inna e'lel cennet ve eftalül cennet cennetin en üstünü, en faziletlisi, en ortası, evsatua en orta, en gözde, en güzide en marka, en pahalı yeri firdevs-i âlâ senin oğlun firdevs-i âlâ'ya gitti dedi. O da çok sevindi annesi ya. Onun için yani bu Allah yoluna gidenlerde böyle hatayla oldu, şöyle oldu, buyla oldu. Allah yoluna canını verdi mi? Allah yoluna çıkmıştı, o yolda gazi oldu mu? Bunlar asla ecirleri zayi olmaz. Allah Teala buyurmadı mı ki, şüphesiz Allah müminlerin ecirlerini zayi etmez. Niyet iyi, akıbet iyi. Biz de millet de hakikaten yani herkesi bıraksan Afrin'e gitmek istiyor ya. Yani bu Afrin mafrin kalmaz yani. Suriye'yi de alırlar bu millet. He? Şam'a kadar da gider. Tabii. O Esed zındığının Allah'ın bir an evvel devirsin ya Rabbel Alemin. Yani insanlar hakikaten Allah için, vatan için şehit olmak isteyen bir millet var. Bu 15 Temmuz'da da göründü. Yani diğer amellere bir gevşeklik var. Namaz, cemaatla namaz hepten zayıf falan. Ama ölüme gidin sene cemaattan fazla gelirler ölüme. He? Şimdi ben desem ki sabah namazına buraya gelin 14 secde yapacak. Burası zor dolar. Ama Afrin'e gidiyoruz desem ölme. Tabii bizi de bırakmazlar oradan ileri belki ama çok adam gelir ha. Bizim millet canından mı bezdiyor? Ölmek mi istiyor? Yoksa hakikaten Allah için bu vatanın korunmasını bütün İslam yurtlarının son ümidi olarak mı görüyor? O şuura ermiş midir diye düşünüyorum. İnşallah o şuura ermişiz. Yani bu Afrin operasyonu milleti biraz daha ne yaptı? Harekete geçirdi. 15 Temmuz zaten bir harekete geçirdi. Ondan sonra şimdi bir daha bir harekete geçirdi. Bir Allah yolunda kıtal, Allah yolunda cihat, vatanı müdafaa uğrunda. Allah yolu nedir yani? Allah yolu buradan namaz kılıyor millet, ibadet ediyor, Kur'an okunuyor. Namuslar muhafaza oluyor. Bu şimdi gavurlar gelip buraya işgal etse bunların hepsi kalkacak. Tabii ki burayı korumak Allah yoludur. Buna Allah yolu demeyen sapıktır, zındıktır yani. Bu yolda ölen Müslümana da şehit demeyen, yarım ağız diyen bunlar kesinlikle efendim ahirete, şehitlik müessesesine bu faziletlere itikadı olmayan insanlardır. Bunlar da ne bekliyor? Kadere inanmıyor adam, hiçbir şeye inanmıyor zaten. Bu şehitliğe mi inanacak yani? Ancak oturur burada rahat evinde, yer içer yatar aşağı. Ondan sonra ölene de bir dua bile etmez. Bunlar da ne bekleyeceksin? Dua edenler de yeter onlara Allah'ın izniyle. Şehitlere dua edenler, okuyanlar, yalvaranlar yeter. Onun için Allah Tebareke ve Teala daima vatanımızı, dinimizi, kutsallarımızı, bayrağımızı muhafaza şuurunu bizde taze eylesin. Amin. Devamlı yenilendirsin. Amin. Allah'ın bu şuurumuzu küllendirmesin. Amin. Allah Teala kafirlerin oyunlarını iptal eylesin. Amin. Amin. Şimdi tabii ki bu Esed yani öyle bir zındık gavur, şimdi niye barışmıyorsunuz, anlaşmıyorsunuz diyorlar da hükümete. CHP tarafı çok söylüyor bunu. Ya bu hakikaten eli kanlı katillen diyor ya Tayyip Bey, biz nasıl konuşalım bacım? Yani belki MİT istihbarat, tabii bazı şeyler görüşülüyor, ediliyor. Onlar ayrı dava, devletin işleri, yürümesi gerekir. Ama hakikaten barışılacak adam değil ya. Şimdi Rusya ile beraber Guta'yı bombalıyor. Günlerdir 1000-2000 şehit var. Dullar, yetimler, gariban, bütün kaç yüz tane çocuk öldü. Bütün Müslüman ehli sünnet. Özelliği ne biliyor musun Guta'nın? Guta'nın hepsi ehli sünnet. Mesele bu. Ehli sünnetin başına bu Esed bomba yağdırıyor bu şerefsiz. İran da buna memnun oluyor, destek veriyor. Rusya da memnun oluyor, destek veriyor. Ve Birleşmiş Milletler ayağa kalktı artık. Yani nereden ayağa kalkacak da işte neyse. Ya diyor, dünyada cehennem varsa Guta'dır. Bu ne biçim bir şeydir ya? Durdurmak lazım. Ben mi durduracağım kardeşim? Birleşmiş Milletler ne iş yapar? Bütün bekliyorlar ehli sünnet öldürülsün de ondan sonra Esed'e kınama mı verecekler? Ne verecekler Esed'e? Esed ne anlar kınamadan ya? Babasının dölü yani bunlar. Şerli adamlar, şerefsiz adamlar, katil adamlar bunlar. Çoluğu çocuğu bombalıyor. Dünya kadar yetim var. Ben biliyorsunuz Zeyd İbni Sabit Derneği'nin açılışına katıldım. Sizle paylaştım. Sariye Rufai Hazretleri, Üsame Rufai Hazretleri'nin kardeşi. Dünya çapındaki bütün şehitlerin yetimleriyle o ilgileniyor. Dünya çapında. Mısır'da var on binlerce yetim. Her yerde yetimler. Türkiye'de de çok var. Zeyd İbni Sabit Derneği'nde Sariye Rufai Hazretleri, Allah felç oldu, Allah acil şifasını ihsan eylesin. O çok büyük alim, allame. Biz onun efendiyle gittiğimizde Suriye'de gelmişti. Tabii orada çok güçlü idiler. Tabii şimdi buraya muhacir oldular. Üsame Rufai Hazretleri buraya gelip size sohbet etti. Ama onun kardeşini siz görmediniz. Belki resimlerde Facebook'ta attığımdan tanıyorsunuz. Allah ona. O çok mücahit bir zat. Yani bütün dünya yetimlerle ilgileniyor. Şimdi Guta'yla ilgileniyorlar. Bizden de yani Haydar olarak yardımlarınız gelmişti. Yetimler için, Guta için geçenlerde. Biz o tabii o yardımları götüremiyoruz. Guta'ya bizim gitmemiz imkanı yok. Yani şimdi gidilen yerlere zaten Haydar paylaşıyor sizde gittiği yerleri. Guta'ya gidilemiyor. Kimse gidemiyor. Fakat bu Zeyd İbni Sabit Derneği gibi yani Suriye'nin yerlisi olan bazı derneklerin bazı vesilelerle ulaşma imkanları var. Bizim dernek de oraya ulaştırdı elhamdülillah. 100 bin TL'lik bir yardım. İlk yardım bölgeye ulaştı. Şu an için ulaştı. Guta bölgesine ulaştı. Fakat şu anda çok acı haberler geliyor. Binlerce şehit var. Binlerce yetim var. Ve görüntülerde görüyor musunuz bilmiyorum. Artık insan ne yemesi ne içmesi kalmıyor yani. Acayip bir sıkıntı, sinirimiz bozuluyor. Elimizden de bir şey gelmiyor. Bu Esed zındığı bombayı yağdırıyor. Milleti yakıyor, yakıyor. Yakıyor Müslüman ehli sünneti, yakıyor. Ne yapacağız yani? Onun için ilgilenelim inşallah. Hem hasbunallahu ve ni'mel vekil okuyalım. Hem şu Esed'in de devrilmesi için dualarımızı artıralım. Allah'ım acil zamanda kurban olduğum bu kadar kan hürmetine, bu kadar Sabi Sübyan kanı hürmetine, bu kadar dulun yetimin kanı hürmetine bu kadar kanlarda boğ bunu ya Rabbel Alemin. Bunu o kanlara gark eyle ya Rabbi. Amin. Bunu ne İran'da kurtaramazsın, Rusya'da kurtaramazsın. Bunu kahreyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allah'ım yardım edenlere yardım eyle. Amin. Ya Rabbi yardımları ulaştırmak nasip eyle. Amin. Efendim onun için tabii Haydar bu işle de ilgileniyor. 0212 923 1923. Bunlar hepsi resmi şeyler. Resmi hesaplar, aktarımlar, hepsi kontrol altında. Zeyd İbni Sabit resmi dernek, Türkiye'de kurulmuş bir dernek. Bu şekilde Haydar'da o vesileyle Guta'ya ulaşmaya çalışıyor. Efendim, Biz de dualar ediyoruz. İnşallah yardımlarda ulaştırmaya çalışacağız. Binlerce yetim Türkiye'de de yardım ediyoruz yani. Binlerce yetime başladık yani yardımlara. Ben hep söylüyorum, hepsi tanımıyorlar. O mübarek alimlerin eksesini ben tanıyorum. Dolayısıyla gönderdim bak dernek başkanımızı. Git dedim, incele dedim. Götürdü, gitti, baktı. Oo çok bunlar kadar dedi. Ciddi, dürüst, düzgün ve dünya çapındaki bütün yetimlere ulaşan bir yer görmedim. Hakikaten onlar çok üst seviyede. Efendim zaten Şam Alimleri Birliği Başkanı abisi. Elhamdülillah Allah hocalarımıza da onlara da hayırlı uzun ömürler, sıhhati afiyetler, Suriye'nin düzeldiğini görmeler nasip eylesin. Şam'a onları iade eylesin, Halep'e onları iade eylesin. Bu Esed katilini de kahreyleyip, ehli sünneti vatanlarına salimen, ganimen iade eylesin. Bütün muhacirleri yurtlarına Rabbim iade eylesin. Allah'ım ya Rabbim. Biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Millet olarak yani. Bütün milletimiz seferber oldu. Hakikaten devletimiz, milletimiz de destek çıkarak hepsine yardımcı oluyorsunuz. Oluyor. Bütün millet oluyor da. Tabii bu yetim işi, anasız babasız işi çok farklı bir şey. Sahibi de kalmıyor arkasında. Onun için bu dernek gibi kurumlar, vakıflar ancak bu hizmeti görüyorlar. Onun için Allah Teala onlara çok yardım eylesin. Yardım edenlere de yardım eylesin. Rabbim bir an evvel Suriye'de milletin istediği evinde, ocağında güvenlikli şekilde, hürriyetli şekilde, adaletli şekilde oturulabileceği bir düzeni Allah temin eylesin. Buna mani olan Amerika'ysa, Rusya'ysa, İran'sa, kim bu ehli sünneti buradan muhacir edip bunların vatanlarına dönmelerine engel oluyorsa Allah'ım engelleri bertaraf eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Ve alâ âli ve sahbihi selleme. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Şimdi Ali Osman Paşak abimiz vefat etti. Kıymetli Efendi Hazretlerimizin köylüsü. Benim de çok ders halakalarında senelerce beraber olduk abim. O 84 yaşlarına falan varmış. 84-85. Ben beyaz sakallı Pamuk Dede gibi. Biz çocukken bile beyaz sakallıydı. Ondan sonra 80'den evvel ihtilal zamanları falan memleket sıkıntılıydı. Ben de İsmaila, Kumrul Mescid'de oturuyorduk. Oradan İsmaila'ya gidiyorum, geliyorum. Yollar tehlikeliydi. Tarıyorlardı, ediyorlardı. Gece vakiti dönüyorduk. Sabah namaza çıkıyorduk falan. Onun da evi Malta'da olduğu için öyle hep yol arkadaşlığı ederdik. Arka yoldan giderdik. Bir gece ön yoldan gidelim mi dedik. Yok dedik, arka yoldan gidelim. Bir de baktık ön yolda bir taradılar her yeri. Bütün milleti efendim indirdiler aşağı. Yani Allah canımızı bağışladı o zaman. O böyle beni şey yapardı. Yanımda yol arkadaşlığı ederdi. Ders arkadaşlığı ederdi. Allah rahmet eylesin. Kabri nur olsun. Derecesi âli olsun. Hakikaten eski ihvanlar halleri tatlıları başkaydı. Hakkımda da çok güzel bir müjdeci rüyası var idi. Belki o da unutmuştur onu. 40 sene evvel anlatmıştı bana. Efendim bu bakımdan ben onu severdim. Allah için çok severdim. Bunlar kıymetli insanlar. Kıymetli insanlar, şimdi bakıyorsun eski ihvan gibi, yani 1000 tane, 10.000 tane mi gelsin, eski ihvandan bir tane mi kalsın, yani bakıyorsun eski ihvanı tercih ediyoruz. Çünkü bu kıdem, bu sebkat, Efendi Hazretleri'nin yanında bulunmak, Efendi'den dinlemek, bunlar manevi hal kazandırıyor. Hakikaten yani onun için büyüklerimiz, böyle salih kullar yavaş yavaş gidiyorlar, bayağı vefatlar oluyor bu aralarda. Rabbim kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin, Ali Osman abimizin ruhun için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi şehadetlerimizi, hediyelerimizi kabul eyle. Amin. Ali Osman abimizin ruhuna hediye edildik, vasıl eyle. Amin. Kabrinde mahşer sabahına kadar tevhidinin, tarikat derslerinin, zikirlerinin nurunu baki eyle. Bize de yaptığı, çocukluğumuzdan yaptığı iyiliklerin karşılığını ihsan eyle. Geride bıraktı ailesi, kardeşi Fevzi Başak abimiz, Abdullah Başak Hoca Efendi, Salih Zeki Hoca Efendi, oğulları hep Hoca Efendi. Hep hizmet yapıyorlar. İyi hocalar, iyi hafızlar bütün oğulları. Yunus Başak Hoca Efendi, kardeşimiz Hafız Efendileri, hepsine de sabrı cemil, ecri cezil, amal-i salihat ile o babalarının, kardeşlerinin yolunda ehl-i sünnet üzere yaşamayı müyesser eyle ya Rabbel Alemin. Allahümme amin ya Rabbel Alemin. Geçen de uzun uzun anlatmakla beraber kısaca söyleyecek olursak haberleri olsun diye efendim, adetli hanım kardeşlerimiz için cinlere uğramamaları. Bu cin işi, yani zaten inkar eden kafir olur da, bunlar hakikaten insanlara musallat oluyorlar. Ve o kadar şikayetler geliyor ki, insan da üzülüyor. Demek ki açık kapı bırakılıyor. Demek ki kaleye girilmiyor. Demek ki zırh kuşanılmıyor. Zırh kuşanılmıyor. Allah'ımızın ismi şerifleriyle bir şey zarar veremezken niye oluyor falan işte insan düşünüyor. Onun için hani onlar da adetliyiz diye Kur'an okumuyor. Atelküstü felek nasıl okumuyor? Bir efendim cinlere, şeytanlara mahal kalıyor gibi olmasın diye bu kitap hazırlandı. Cinlerden, büyülerden, şerlerden koruyucu dualar. Sağ tarafta Arapçası, sol tarafta Türkçeleri, ortasında da kaynakları. Öyle koruyucu dualar burada var. İçinde de bir tane bile ayet yok. Elleriyle de tutabilirler, efendim, üzerine de tutabilirler ve böylece bu duaları okusunlar, okumalıdırlar ve bazı faziletli zikirler de yazdık. Zikir yapamam zannetmesinler. Zikir yapamam zannetmesinler. Mesela ezan duası bile belki de yazılmış. Yani şöyle bir şey. Ezanı duyuyor, ben adetliyim, ezana icabet etmiyor. Halbuki ezana icabet çok büyük fazilet mesela. Şimdi güneş doğarken onu okuyamam, bunu okuyamam, ben şu zikri yapamam, şükür duasını yapamam. Böyle evham ediyorlar. Onun için biz burada efendim, sabah akşam okunacaklar. Ondan sonra cinlerden, şerlerden, büyülerden korumak için okunacaklar. Yatarken okunacaklar, uyanınca okunacaklar. Bütün bunları okuyabilirler. Ancak ayet geçeni okuyamazlar. Bu kitapta da biz onlara hiç içinde ayet olmayanları topladık. Böylece onları Allah'a emanet ediyoruz. Fazl-ı Kerem'iyle 74. Risale olarak talep edebilirler. Allah Teala hepimizi zikrin kalesiyle, Rabbim isimlerinin sıfatlarının kalkanıyla, kalkanlarıyla Allah Teala bütün şerlere karşı bizi muhafaza eylesin. Bak, dergide de yazdık bu ay. Bu bulunacak bir şey değil. İbn-i Abidin bunu zikrediyor. Yani hakikaten evde, ocakta sıkıntılar olur. Çocuğuna vurur, kızına vurur, eşine vurur. Kendine sıkıntı, musibet gelir. Şüphelenirsin bunlardan. Orada 94. sayfede, 93-94 bir duası var, bir de ayetler var. Bu tabii abdestliler için konuşuyorum. Duasını, ayetleri suya okuyorsun. Ondan sonra suyu odanın veya evin dört bir tarafını, o suyu serpiştiriyorsun. İbn-i Abidin yazıyor. Selefi Salih'in söylüyor. Allah'ın izniyle Allah'ın düşmanları olan iblisler, lanetliler defolup gidiyorlar. Yani acayip bir şey. Yani bunların bazısı Müslüman olanın da musallat olduğu var. Aynı insan insana aşık olur gibi aşık oluyor ya. Aşık oluyor. Ya kimisi kadının kocasına karşı kıskançlığı oluyor. Kimisi böyle işler hasıl oluyor ki sahipleniyor onu, sahipleniyor. Evin bir köşesini sahipleniyor, insanı sahipleniyor. Ondan sonra ondan iyi geçinmek isteyen veyahut onu meşgul edenleri rahatsız ediyor, taciz ediyor. Nasıl bir insan insanı rahatsız eder mi? Eder. Cinde böyle bir şey. Madem var, Allah Teala yarattım diyor. Cin insan insanı ediyor, cin niye insan edemiyor? Cin de cini de ediyor, insan insanı ediyor. Ama insan da cini rahatsız ediyor mu? Ediyor. İşte bu ayetleri okuduğun zaman diyor, suyu serptiğin zaman bunlar yanar diyor. Yanar. Bazı alimler yakıyorlardı. Çünkü ona önce diyorsun, bu insanın içinden çık. Çıkmazsan sana şu ayetleri okuyacağım. Er-Rahman suresi yakıyor bunları mesela. Çık diyorsun, çıkmıyor. Çık diyorsun, çıkmıyor. Bak ben sana tebliğ ediyorum. Çık bu insanın içinden, rahatsız ediyor. İnsanın bir de bakıyorsun ağzından konuşuyor. O kişinin sesi değil. İçinden bir ses geliyor, o kişinin sesi değil. Bunları defalarca gören, ben de gördüğüm var, görenleri de gördüğüm var yani. Başına gelenlerin haddi hesabı yok. Onun için Allah'ın isimlerine, sıfatlarına, zikirlerine sığınacağız. Ve böylece Allah'ın öyle ayetleri var ki, eziyet veren cinleri de, şeytanları da yakar Allah'ın izniyle. Kur'an Allah'ın ayetleri, yakmaz olur mu? Ne diyor ayette? فَاتْبَعُوا شِيَابٌ سَاقِبٌ Kim diyor göklere çıkmaya kalkarsa şeytanlardan bir ateş vurdurun peşine, yakarım gider diyor. Kur'an söylüyor. Bu ayette onları yakıyor. Böylece bizler maddi belalardan tedbir aldığımız gibi bu manevi sıkıntılar da nice evleri, ocakları rahatsız ediyor. Birçok ailenin bu işte problemi var, sorunu var ben biliyorum. Onun için Allah'ımızın dualarını zikreç. Yani bu cinciler, büyücüler falcılar, kâinler, millet bunlara müptela olmuş, bir çare arayayım diye gidiyor. Bunlar da bunların hem paralarını alıyor, kiminin itikadını bozuyor, kiminin efendim ne yanlış işler, kadına el sürerek okumaya kalkıyor. Ya böyle sakallı adam, hocam diye geçiniyor. Ben diyor tesir etmez diyor, illa tutmam lazım diyor. Kadına dokunması lazımmış ya. Böyle bir şey hangi kitapta var? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el vermemiş, dokunmamış. Sen kimsin kadına dokunuyorsun falan. Onun için yani çok tehlikeli bir şey. Biz başımızın çaresine Kur'an'la, sünnetle, hadis-i şeriflerle, zikirlerle bu belalardan korunuruz inşallah. Allah kimseyi, ailemizden, sevdiklerimizden kimseyi bu durumlara düşürüp de bu cincilere, büyücülere muhtaç da bırakmasın. Amin. Onlara da bir şey sordurmasın. Amin. Onları da aramaya Allah Teala lüzum hissettirmesin. Amin. Kur'an'ını, zikrini, sünnetini, isimlerini, sıfatlarını bize kafi eylesin. Amin. Amin. Çareni aramak için yerinde arayacaksın. İşte biz bu kitapta bunları topladık. Kaynakları da orada. Git kitabı aç, kaynaktan anlıyorsan kaynağından bul. Bak koruyor mu, korumuyor mu? İtikad edelim inşallah. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Firdevs, Nafiye Ayşe, Saadet, Beyaz, Halise, Şükran, Hanife, Hatice, Şükriye, Nurhane, Resmiye, meyitelerin, ervahı için, Hasan, Şakir, Aziz, Ramazan, Abdülhamit, Nihat, Gani, Ali, Osman, Mehmet, Nevzat, Ali Aydar, Salih, İsmet, Selahattin, Mücahit, Erol, Mustafa, meyitlerin ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediyelerimizi vasıl eyle. Azapları olan varsa defurov izale eyle. Kabir istirahatlerini müjdat eyle. Affeyle, mağfiret eyle. Bizlere de arkamızdan okunmak nasip eyle ya Rabbel alemin. Amin. Sübhane Rabbiyel aleyhi ve aleyhi ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna eselüke el cenne. Ne'udü bike minen nar. Allahümme inna eselüke ridâke vel cenne. Ne'udü bike min sehatike vel nar. Bu kadar senedir cennet istiyoruz. Üç kere isteyene cennet dile gelir, şefaatçi olur. Bunu bana nasip eyle. Bu mübarek cuma gecelerinde bu kadar sohbete geliyor bu kardeşlerimiz. Dinliyorlar, senin rızan için saatlerce oturuyorlar. Uzaktan yakından dinliyorlar. Hep cennet istiyoruz, amin diyorlar. Bir kere de cennetini dile getir de onun da bizi istemesini nasip eyle ya. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenne. Ne'udüke min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselüke min hayri mâ seeleke min nebiyyike Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'udüke min şerri mesteâdeke min nebiyyike Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ve entel müstehânü aleyke el velâhu la havle ve la kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين اللهم انصر إخواننا المظلومين اللهم انصر عساكر الموحدين اكتب الصحة والسلامة والعافية علينا وعليهم وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين والحاضرين والغائبين وعساكر الموحدين في برك وبحرك وهوائك من أمة محمد عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه اللهم آمين يا رب سيد إبراهيم حضرتleri de ameliyat oluyordu 5 saattir bekşini çıkmıştır dizlerinden. Sen ona da şifa, afiyet, ihsan eyle. Amin. Derdine devalar ikram eyle. Sizlerini hayırla, hayır yollarına yürümesini nasip eyle. Amin. Daha çok nice hizmetler görmesini müyesser eyle. Amin. Biz de yaptığı hizmetlerden dolayı onu hayırla mükafatlandır. Ya Rabbel Alemin. Allahümme amin. As-salatu vesselam. Aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam. Aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfun. Veselamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ve âli ve ashabi meşâhına kâfe ve ilâ ruhi ruhi. İmam tarikatına efendim baba khâsa ve ilâ ruhi. Envâtina envâtil müslümin ve envâtil cemaatil hâdırin. Ve ilâ ruhâ şühedâina ve şühedâil müslümin. El Fatiha.